Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a CubeCast-ben, 37. alkalommal, és itt van velem Sirius, Viktor, ja, de rossz, hogy ugyanolyan nevetek van, és Simon. Végre nem sikerült. Egyszer be kellett érznem. Na, ami viszont a lényeg, hogy itt vagyunk, elnézést a kis késésért. Tökre az én hibám. Nem is. De ha már egy magaddal vállod, akkor kövezzük meg Viktort érte. És akkor ma is sokat fogunk beszélni játékról, ellenben témánk sok, de időn kevés, úgyhogy csapjunk is bele a lecsóba. Játszott-e valaki olyan játékkal, ami új volt, érdekes volt, és akar beszélni róla a héten? Oké, Doom. Simon, Viki? Nem. Én is nulláznám ezt a kört. Oké, okay, akkor beszéljünk egy kicsit. Meghallgatunk titeket. Igen. Beszéljünk egy kicsit a Doom-ról. Mesélj, mi a tapasztalat? Nem játszottam vele sokat, egy órát játszottam vele csak. Nem a játékról szólt ez a hétvége, és vagy előző hét. De az a helyzet, hogy rendkívül élveztem. Tehát, hogy azt az egy órát, azt rendkívül élveztem a játékban. Nem gondolnám, hogy olyan nagyon sok mindenről lemaradtam azért, mert csak egy órát játszottam, tehát így lőni kell és haladni előre. Néha itt ott ugrálni, ahol egy kicsit átverve érzem magam, mert szerint csak lőni és előre haladni szeretnék. De hogy igazából én nem tudom, én tökre élveztem azt az egy órát. Az összes kivégzésével, mindennel együtt. Ez király. Igen. Ja, igazából én tényleg ilyen teljesen Savage Doom feeling, nem tudom, Csonti, te játszottál vele? Nem, nekem nincs meg a game. Ellenben az számomra is egy nagyon kellemes dolog volt látni, hogy tehát volt ennek egy bétája pár héttel korábban, amit így rommá elkésztek konkrétan az értékelések, mert hát nem sok új, meg érdekes, új jó dolgot mutatott, de aztán most így olvastam az értékeléseket, beszámolókat róla, és így mindenki nagyon kellemesen csalódott az egyjátékos módjában. Az a helyzet, hogy a zenék tökre rendben voltak, a hangok, a feeling tökre rendben volt. Beszéltem már olyan emberrel, aki egyébként ért a játékokhoz, és ő azt mondta, hogy neki már egy kicsit sok ez az egész kivégzés mechanika, mert ugye most nagyon erősen központi szerepet kap az, hogyha bizonyos sebzést leosztasz valaminek, akkor azt onnantól egy ilyen speciális kivégző mozdulattal ki tudod végezni, és akkor az dob életet, tehát hogy akkor fel tudsz venni belőle életet, tehát hogy ez ilyen sustain a magam fajta nuboknak. És ezek szerintem tök jól meg vannak csinálva, mert van nagyon sokféle különböző, tehát hogy volt, mit tudom, ez egyik pályán egy ilyen achievement, hogy csinálja 5 különböző féle ilyen kivégzést, és azt hiszem kétféle ellenfélen sikerült összeszednem ezt az 5-öt. Aztán nyilván, hogyha valószínűleg az egész játékon keresztül újra és újra látod azt, hogy letöröd a karját valaminek, aztán pofán vágod vele, akkor egy bizonyos idő után lehet, hogy uncsivá válik, de én még nem értem el. Igen, ezt... egy idő után deszenzitizálódnak rá az emberek, aztán csak úgy mész az utcán, letéped valakinek a karját, azt mész tovább. Igen. A szélsőséges Doom fanatikusok. Igen, tehát hogy ez esetleg lehet egy probléma vele, de én egyébként tényleg nagyon, tehát hogy gyors, tényleg nagyon-nagyon gyors, csak forogsz, lövöldözöl, tehát hogy tökre rendben van. Nem játszottam nagyon nehéz szinten, sőt, talán egy kicsit közelebb volt a könnyűhöz. Nem a legkönnyebbhez, de egyen fölötte, tehát hogy azért igazából a Dark Souls-ból tanulva nem akartam magamat szivatni ki egy órán keresztül a streamben, úgyhogy gondoltam, hogy inkább akkor haladjunk, de hogy ez így szerintem rendben van. Az a rész legalábbis biztosan rendben volt, amit eddig láttam. Aztán egyébként szeretnék majd visszatérni még a Doomhoz. Most majd jó kiderül, hogy ez valóban megtörténik-e valaha, illetve hogy a későbbiekben ez más-e. Én nekem van pár ismerősöm, akik már eléggé előre haladott állapotban vannak, és azt mondják, hogy körülbelül rendben van végig. Ez tök jó. Ja. Így elég véres. Igen. Hát igen, nem kicsiknek való a játék alapvetően. És egyébként ez tök fura amúgy, mert az a helyzet, hogy bennem megérett a társadalom iránt érzett elkötelezésem arra a szintre jutott, hogy be akartam állítani a 18-as korhatárt egyébként a videómra, a streamre, mert tényleg elég véres azért a játék, de hála az égnek, akkor nem kerestem volna vele egy forintot se, ott meg azért még nem tart a társadalom elköteleződésem, hogy arról a $2 lemondjak, ami esetleg összejöhet ezzel. Viszont ugye kiírtam leírásból is, hogy csak az nézze, aki nagyon úgy érzi, és elmondtam a stream elején is, hogy véres, és csak az nézze, aki nagyon úgy érzi, és egyébként nekem például volt egy adminom, aki a cseten ott maradt, de hogy a streamet lekapcsolta. Wow. Mert hogy ő egyébként nyolcadikos jelenleg, és a lelki kivilágát nem feltétlenül. Igen, mondjuk amíg 3 pixel volt az emberből kijövő vér, addig annyira nem tudtál asszociálni, de ez kicsit durvábban néz. A Playten 8 évesek doomoztak. Igen, az a helyzet, hogy úgy tűnik egészen egyedül engem érdekel az, hogy a doom az most milyen korhatárra. Ez könnyen lehet. Hát de legalább téged és talán a legjobb embert érdekli az egész körforgásból, hogy kik játszanak, mert te közvetíted. Tehát hogyha téged érdekel ez, az már jó jel. Igen, engem érdekel egyébként, és tényleg fel is hívtam rá a figyelmet, sőt, volt egy családi program vasárnap, mert most például ilyen családi programok vannak, ahol odajött hozzám egy nagyon pici kislány, nem mernék, tehát annyira nem pici, elsős, másodikos talán, elsős, inkább mint sem másodikos, de lehet, hogy már teljesen mindegy. Odajött hozzám egy kis csaj, akiről eddig már nagyon régen, nagyon sokszor találkoztunk nyilván különböző családi összejöveteleken, mit tudom én. Ő most ért abba az időbe, hogy elkezdjen YouTube videókat nézni, és nyilván kettőt találtuk, hogy melyik két sorozatommal, illetve a 2004-et, hogy melyik két sorozatommal kezdett el azonnal rágni a fülemet. Nyilván az egyik a Kalandozások a paradicsomban, a másik a Gömb volt. Ez gyakorlatilag soha nem ér véget ez a dolog. És amikor ugye rájöttem, hogy ő például nézi a videóimat, és akkor ugye a YouTube-tól alapvetően egy kicsit félni kell, mert pár kattintáson belül ilyen veszélyes videókhoz tévedhet az ember. De mi van akkor, ha ténylegesen azon a csatornán, amit néz, és amitől nyilván nem tudják el a szülei, mert nemhogy családtag az, aki csinálja, kinda. Na, a papíron nem. Még. Majd ha elveszem Barbit akkor, na mindegy. Tehát, hogy nem csak családtag, de hogy egyébként egy olyan családtag, aki ugye vigyáz is arra, hogy miről beszél, és akkor tök rosszul éreztem magam, hogy fenn van közben egy olyan videó, amit viszont ha megnéz, akkor onnantól kezdve lehet, hogy nem alszik egy hétig. Mert annyira nem vészes a Doom egyébként, tényleg nem arra megy, azért értitek? Tehát azért már sokat... Démon koponyákat törnek, meg ilyenek. Hogy is mondjam, az embereknek a... Az inger küszöbe az nagyon kitolódott így az elmúlt 10-15 évben. Hát ebben biztos vagyok. Ettől függetlenül nem vállalnám magamra azt a felelősséget, hogy látjátok, ott például szétlocsat az agyat. A kislányok megrontását nem vállalom magadra. Egy 7 éves kislány ezt nézi, akkor azért más perspektívába helyez a dolgot. A kislányok megrontása kifejezést ezt így esetben kerítjük. Még rosszabb, mint egy... Akárcsak a pszichológus számlát se. De hogy igen, tehát én nem tudom, én nekem ez fontos. És egyébként tökre haragszom a YouTube-ra, hogy nincs olyan opció, hogy csak nem találtam meg. Tökre haragszom a YouTube-ra, hogy nincs egyértelműen egy olyan opció, hogy a 18 év. Azok, akik azt hazudják magukra, hogy 18 év felett vannak, az ő megtekintéseik alapján ugyanúgy keressek pénzt, de egyébként legyek felelős tartalomgyártó. Vagy mondjuk egyébként, mint a Twitch-en van, mert a Twitch-en is van egy ilyen szolgáltatás, ott azt hiszem annyi, hogy van egy gomb, és így, ja, elmúltam 18, vagy ja, kibírom azt, hogy... Hát még az is valami. Vér van és halál, és tényleg nem arról van szó, hogy ilyen elképesztően durva lenne a mai világban azokhoz képest, amik ebbe bele lehet szaladni, de hogy azért... De azért alapvetően egy egészséges 8-10 éves lelki világának nem feltétlenül ez a legoptimálisabb dolog, amit lát. Nem biztos, hogy mondjuk az segít, hogy közben hangosan röhögök. Érdezem, ami történik. Hát ezzel azt sugallod, hogy az egy jó dolog, hogy kilocsantják a másik agyvelejét, és csináljuk minél többet. Az a helyzet, hogy egyébként egy jó dolog, de hogy csak egy számítógépes játékban. Nem pedig a valóságban, tetszik ezért el. Ha zombik lennének meg űrlények és ránk támadnának, lehet, hogy a valóságban is jó dolog lenne. Igen. Egyébként pont most látjuk, de akkor nyilván a nézők már régebben látták azt a részt, ahol a mesterséges intelligencia igazán megmutatta a fog a fejét, és egymás után 4 vagy 5 démon ugrott rám ugyanott, amiközben shotgunnal látom, és pont rájuk céloztam. Tehát azért nem azt mondom, hogy flow lesz szám az a mesterséges intelligencia élmény, de Alapvetően ritkán jön ki az, hogy van vele valami probléma. De egyébként van vele valami probléma. És ezek olyan démonok, akik tudnak lőni. Ennek ellenére mégis azt választották, hogy inkább rámugranak. Én egyébként, csak hogy így visszatérünk még egy kicsit, emlékszem arra, hogy ilyen 7-8 éves lehettem kb., és a régi ilyen szellemírtós rajzfilmet néztem még, amit ugye 80-as években csináltak. Tehát az volt a szellemírtók rajzfilm. És volt egy olyan rész, ahol az Egont, az a szőke szemüveges tudós fazon volt a csapatból, az volt az okos, megszállta egy csirke szellem. Tehát egy ilyen tyúk vagy csirke, valami baromfi szellem, és így átváltozott tőle. És amikor így átváltozott, és először mutatták, én úgy megijedtem tőle, hogy kirohantam, és kb. 2 napig nem bírtam normálisan aludni. Na most, ha egy ilyen kis cuki aranyos rajzfilm, mint a Szellemírtók, ilyen reakciót vált ki egy kisgyerekből, mint például belőlem is, akkor mondjuk egy Doom, nem feltétlenül, és emlékszem arra is, hogy a Duke Nukemen, meg a Quake-en, az eredeti Quake-en is úgy mentünk, hogy így hárman ültünk az asztal előtt. Egyik nyomta a tűzgombot, meg az ugrást, a másik ment, meg forgott, a harmadik pedig használta a tárgyakat, és ez mennyire kell barátságban lenni valakivel, hogy így enged bele szólni a játékodba. Mi így Resident Evil-öztünk. És úgy fostunk így is, hogy hárman mentünk egyszerre, és azt képzeld el, hogy megjelenik egy ilyen nagyobb szörny, és akkor így hárman egyszerre, tehát... Hát azok az idők már elmúltak meg, amikor felfedezték, hogy lehet ezeket az FPS-eket így egérrel is vezérelni, de talán már a Duke Nukem-be ezt tudták meg a Quake-be, csak mi nem használtuk ezt. Az mondjuk... Mi durva, igen. Az mondjuk az elég durva, egér azért úgy játszani, hogy így... Tehát annál már a kontroller is jobb. De az hozzátartozott az is, hogy nem kellett célra tart, tehát hogy benne legyen a célkereszt közepén a lény ahhoz, hogy kapja a golyókat, hanem elég volt, hogyha csak úgy nagyjából egy vonalba voltál vele, és akkor így abszolút figyelmen kívül hagyta azt, hogy vertikálisan hol helyezkedik el, tehát nem kellett úgy effektíve célozni. Nem csak elég volt, hogyha horizontálisan úgymond irányba van a célkereszben. Ha nincs egér, nem is várhatnak sokat. Pont most a hétvégén láttam egyébként egy videót a YouTube-on, most nem is tudom, talán a Game Theory-n volt fönt, hogy az eredeti Doom, meg a Wolfenstein, azok valójában egy ilyen pseudo, tehát ilyen fél, ne áll 3D-sek voltak, tehát valójában a játék azt 2D-ben generálta le, csak aztán úgy voltak megcsinálva a sprite-ok meg minden, hogy az 3D-snek tűnjön, de valójában 2 dimenziót kezelt a játék, mint egy ilyen térképen menne előre a karakter, és ezért van az, hogy elég csak ránézned az ellenfélre és lövöd, és nem kellett vertikálisan kezelni semmit, és ezért volt az, hogy ezekben a játékokban nem volt olyan, hogy mondjuk egy híd átívelt volna a pályán, és azon át tudsz menni, hanem minden egységben volt, igen. És az első ilyen tényleg 3D-s játék az a Quake volt, amit szintén az id szoftver készített, akinek ugye a Doom-ot is köszönhetjük, úgyhogy kis információ. Egyébként van egy olyan rész a Doom-ba, azt így láttam, egy ilyen nagyon durva easter egg, hogy így bemész egy ilyen szobába, és akkor konkrétan az eredeti Doom-nak így a textúráját húzták a falakra, meg a lényekre. Nagyon poén. Hú, ez mondjuk azért az elég király lehet. Vágja valaki meg... ennek, mondja csak. Ja, nem annyi, hogy igazából a játék szép. Tehát, hogy konkrétan szép. Kint a marsi részen szerintem annyira nem látszik, meg nem azt értjük a szép alatt, hogy ilyen így a legszebb dolog, amit valaha láttál, és hogy soha életemben nem láttam még ennél jobbat. De hogy amikor benn vagy sötétben, és vannak keresztbe a fények, meg ilyenek, azért jól össze van rakva ez a cucc. Itt sem néz ki rosszul, tehát és hála az ének kifejezetten jól futott, én nekem most már azért stream mellett néha azért vannak ilyen FPS problémáim, amely FPS probléma alatt azt értjük, hogy nincs meg a flat 60, tehát hogy nem azt, hogy mondjuk 30 alá esünk, vagy ilyenek, mert akkor már nagyon régen sírva fakadtam volna. Na itt például tökre látszik. Tehát, hogy nem erre gondolunk, de itt semmi. Tehát itt meg se kottyant neki igazából semmi. pedig nem használok mostanában felvevőkártyát, tehát hogy gyakorlatilag a hardveres rásegítésről teljesen leszoktam, annak köszönhetően, hogy valamiért az új játékok már nem bírják azt, hogy a kártya nem bírja az új játékoknál azt, hogyha 60 FPS-ről érkezik a jel, de ő csak 30-at ad tovább. És ez nem tudom miért van, ez most kezdődött el, tehát 3-4 éve használok rendszeresen ilyen hardvereket, és ezt az ominózus egy darab Live Gamer HD-t, és valamiért most kezdte el, hogy szaggadt tőle a kép, úgyhogy inkább abba hagytam, mert úgy tűnik, hogy a gépen még mindig bírja ezeket a dolgokat, aztán majd egyszer veszek egy új procit, meg egy új alaplapot, meg egy 1080-at, mondjuk kettőt. És bitcoin bányászol. Ja, és bitcoin bányászol rajta. A játékot már nem kell. Szóval vágjátok a Neverhood játékot? Az valami... Hogyne? Azt hiszem 96, valami ilyen, szóval régi kategória az is. Nem, az még lehet, hogy nem tudom mikor lehet, de az tehát bőven 3D-s játékok előtt volt. És erről beszéltünk, a Playten volt egy ilyen gamer artos ilyen beszélgetés, és arról volt szó, hogy az volt a kérdés, hogy volt olyan játék, aminek maga a grafikája meg a hangulata annyira nagyon távol állt tőled, hogy ezért nem játszottál vele. És az a játék nekem igen. És azért már nagyon-nagyon sokan beszóltak, hogy mekkora egy köcsög vagyok. Ez annyira jó, és egyébként az, hogy tényleg ugye ez a 2D-s korszakból van, és ugye alapvetően a játék kétdimenziós volt, de úgy voltak megcsinálva, amikor mondjuk olyan helyen mászkáltál, ami nem egy szoba volt, és nem volt benne puzzle, hanem csak a mászkálásra volt, akkor úgy volt megcsinálva, hogy ugye az egész gyurmából van megépítve, és ugye meg volt építve kicsiben az egész város, ahol te mászkáltál, és a kamerát így vitték, mintha te mászkálnál egyik helyről a másikra, és ugye, ahogy össze volt vágva, úgy nézett ki, mint a sétál, és akkor interaktív volt, hogy merre fele mehetsz, meg így kattingatsz egy párszor a híd előtt, hogy menj előre, de hogy ilyen nagyon király, hogy akkor meg úgy csinálták még a 3D-t, hogy konkrétan felvették kamerával, és egy videót raktak be a kattingatások után. Ez egy zseniális játék. Annyira szeretnék valami ilyesmit. De tudjátok, hogy ez tipikusan ez a megoldás, hogyha valamire van egy jó technikai lehetőségünk, meg egy rossz, de a rossz mennyivel viccesebb. De az egy zseniális játék, azt muszáj végigjátszani, Viki. Hát nem muszáj, én se játszottam végig egyébként. Mert én meg nem vagyok ilyen nagy puzzlis. Azt tudom, hogy Máté nagyon végig lelkes. Nehéz egyébként, hogyha magatok kitalálni, nagyon nehéz. Emlékszem, amikor mentem pénteken át, és így mutatta, hogy így itt vannak a rajzok, amiket készítettem a puzzlikhoz, és így próbáltam megfejteni a cirkálgatot, mit tudom én. Jaj, már tudom, melyik ez a játék, de ezzel nem játszottam. Egyébként Máté nem játszhatott hétköznap, a szülei nem engedték, csak hétvégén játszhatott, péntek, szombat, vasárnap, és vasárnap este, ha nem tudott megcsinálni egy pályát, akkor egész héten rágta magát, és egész héten gondolkozott, és amikor így visszajutott, így pénteken így azonnal, amint suliból így hazaért, így azonnal így elkezdte csinálni. Ez nagyon jó. Na jó, én igazából ennyit akartam mondani a Doomról. Piu-piu. Ja, jóféle piu-piu. Puf-puf. Az egyjátékos módja. Ja, én nem tudom el ahhoz, hogy elmenjek Doomba multizni. Konkrétan egy érdekességről még érdemes beszélni a Doommal kapcsolatban, méghozzá, hogy nem adtak ki preview kopikat előre. Uh-huh. Ami egy nagyon-nagyon fura dolog, és ami nagyon-nagyon rossz jel, minden játék esetében nagyon-nagyon rossz jel, mert alapvetően hát lehet ilyen dolgokkal érvelni, hogy miért nem adtak ki az újságíróknak egy korábbi verziót, mint például, hogy a teljes élmény csak együtt működik, pályaépítővel együtt, multiplayerrel együtt, de hogy a multiplayer még nem elérhető, a szerverek a megjelenés napján indulnak, ami egy kicsit furán hangzik, annak tudatában, hogy volt már egy multiplayer beta, tehát hogy így azokat a szervereket csak vissza kell röffenteni. Tehát, hogy emiatt ez egy kicsit fura, és ugye nyilván erre mindenki arra gondolt a megjelenés előtt, hogy egyszerűen el akarják kerülni azt, hogy a játékról megjelenő cikkek, azok... Aláássák az elővásárlásokat. Igen, igen, tehát az előrendeléseket is, meg az első napi eladásokat is. Még egyelőre, mivel nem láttam azóta se Doom tesztet, a pillanat, Metacritic, Doom, PC-s Doom-ot adjál nekem, 78%-on áll jelenleg a Doom. Ja, hát az a helyzet, hogy az alásta volna egyébként az első napi eladásokat, ez a százalék. Töltsed már be a cikk... Jó, akkor fagy ki. Ez is egy megfagyás. Fagy ki. Mindjárt megnézem majd a Doom-ot. Igen, ez ebből a szempontból nem túl jó PR egy játéknak, hogyha nem osztanak előre sajtónak semmilyen promóciós terméket belőle. Másrészt azért sem jó, mert ilyenkor ugye mi történik, megkapják, vagy megveszik ugye első nap a terméket, hogy legyen mit bemutatniuk, és ilyenkor egy ilyen eszeveszett, fejtetőre állított rohanás van. Hogy nem arról van szó, hogy ne adtak volna, én is megkaptam. Adni adnak, osztani osztották azonnal, csak nem előre, tehát nem lehetett kirakni tesztet első nap, és igen, ilyenkor pontosan, ahogy mondod, elképesztő rohanásba kezdenek a nagyok. És ez azt eredményezi, hogy nem feltétlenül lesz pontos a kritika, vagy bármi, hanem az lesz, hogy nesztek Doom, nézzétek nálunk, mert kell a nézettség értelemszerűen, mert minden nagyobb lap, kiadó, kritikus, stb. Abból él, hogy minél többen figyelnek rá, de alapvetően ez ugye a minőség rovására megy, vagy pedig azt csinálják, hogy nesztek egy gameplay, és jön majd később az értékelés. Az a baj, hogy ezt sok esetben nem lehet jól megcsinálni, IGN rating, és így nincs semmi. Viszont az IGN-nek a spanyol oldala az már értékelte a Doom-ot 80%-ra. Nem mindegy, egyébként Metacritiken 79% a Metascore, de hogy egyenlőre, ahogy nézem, nincs közöttük olyan név, ami számít. A Digital Spy talán? A IGN Spain nem, Gamer.com nem annyira, PlayStation Lifestyle. Nincs olyan igazán nagy... magazin, aki egyenlőre letesztelte volna. Ami azt jelenti, hogy ugye az első, aki kész lesz vele, az valószínűleg az kap egy, bár mondjuk ez már egy kicsit kisebb felhajtás, mert az ilyen CG magazin, Ever II, cheat code centrál, mi az Isten? Van egy cheat code? Egyébként az IDDQD működik a Doom-ban. M3. Na mindegy. Szóval az ilyen újságok már egy kicsit leszpoilerezik a dolgokat, illetve a streamerek ugye egy ilyen helyzetben iszonyatos előnyt kapnak. Tehát nagyon durva előnyt kapunk mi, akik streamelik ezeket a játékokat. Én például ugye tudtam, hogy nem lesz semmi időm hétfőig, úgyhogy pénteken bepréseltem egy óra streamet belőle, és így mint olyan a játék eleje úgy került ki hozzám, hogy még nem volt róla Magyarországon nagyon anyagként. Szerintem nem volt. Amit nyilván tökre nem érdekel senkit, mert ez egy... De hogy? Egyébként jó, hogy ezt mondod, mert nekem is voltak olyan játékaim, amiből én csináltam magyarul először így videótartalmat, de ez így nagyon nem érződik. Egyébként ez tökre számít, tehát hogyha a AAA-s nagy címekre, amiket tényleg googliznak az emberek, tehát nem az olyan játékokra gondolunk, mint például a Life in Bunker, amire aztán a... Ülös életben soha senki nem fog rágooglizni a megjelenés napján, mert nem tudja senki, mikor jelenik meg. De azért az ilyen nagy játékok esetén, például a Doom-nál azért tényleg rákeresnek csak azért is, hogy megnézzék, hogy ők megvegyék-e vagy sem. Mert egyszerűen az okos vásárló nem vásárol, úgyhogy nem lát a játékból, csak a készítők által eléttált anyagokat, ami nem cool. Hát jó. Na mindegy, ennek ellenére még egyelőre nem tűnik annyira beütősnek, de hogy ez már azért így előre jelezte, hogy valószínűleg ebből a játékból nem egy ilyen 95%, 99%, úristen, mit tudom meg, mi volt az, amilyen a teszteken ilyen elképesztő számokat ért el? A GTA 5, az például olyan volt, hogy sorra kapta a 100%-okat, 10 pontokat, tehát hogy az ilyen... Skyrim. Még az első a konzolos generáció, és aztán azt a PC is megint, mert hogy az megint nagyon összelt rakva. Uh-huh. Na mindegy. Mehetünk tovább, mert tényleg nagyon sok jó témánk. Jól van. Milyen volt a hétvégi play-it? Ja. Debreceni. Debreceni? Nagyon debreceni volt? Jó volt, nagyon debreceni volt. Volt nagyon valami érdekes dolog? Amiről mesélnétek szívesen? Vagy ami Debrecenben történt, az Debrecenben is marad. Ide soroljuk a 7.30-as leérkezést. Yeah. A Play-t által szervezett busszal mentünk, és a 9 órakor kezdődő rendezvényre leértünk 7.30-kor, és aztán megbeszéltük, hogy ilyet nem játszunk még egyszer. De ne, egyébként egy tök jó volt. Most már egyre erősebbek a jelei, hogy a videós részleget majd át kell alakítani. De hogy fun volt. egyébként. Ah, volt egy tök jó előadásunk, volt egy tök jó beszélgetésünk. Ez a gamer ártos? Mivel a... Nem, az még a Budapestin volt. Most megint ilyen mozdulj gamer volt, csak mivel egy színpad volt, ezért volt egy délelőtt egy fél óra, ahol az Edward-esekkel beszélgettek, meg délután egy fél óra, ahol meg mi voltunk ketten Sirius-szal. Na, és mi volt téma? Hát, aztán a játékfüggőség vonalán indultunk el, igen. És aztán tök érdekes volt, hogy szerintem nagyon jó volt, hogy végül az első etapba állt mindenki, és én már eleve mondtam, hogy hát én nem szeretnék itt végigállni egy fél órát, úgyhogy a babzsák foteleket előre húztuk egészen a színpad elejéhez, ezért nekem ilyen nagyon barátságos hangulata volt, és a nézők meg, vagy látogatók, vagy akár kicsodák, akik ott voltak emberek, ők meg többször kérdeztek is, vagy kommenteket fűztek hozzá, és emiatt nekem nagyon ilyen társalgás feelingje volt a dolognak, és tök jó volt, hogy mivel ennyire közel voltunk, láttam azt is, hogy mondjuk viszonylag sok szülő is ott volt, és aktívan odafigyelt, ami meg még pluszba jó. Illetve az is nagyon jó volt, hogy a fiatalok felvethették a saját problémáikat, amikkel mondjuk én már nem feltétlenül szembesülök így gaming témában, mint hogy mi van, hogyha a szülőd nem engedi, hogy a zseppénzedből, amit te kerestél meg, abból játékot vegyél, és tökély ezeken elgondolkodni, mert ugye én ilyennel így nem nagyon szembesülök, vagy szembesültem. Igen, és egyébként... Nehéz átérezni, de... Ennek végeredményében tényleg egy nagyon-nagyon hangulatos beszélgetés, az összes nevetéssel együtt, tehát hogy mit tudom én, HP közölte már az elején, hogy nem fog tudni felállni a babzsák fotelbe, ami egyébként valószínűleg sokat segített volna, hogyha nem a babzsák fotel háttámláján ül, és az ülő részén támasztja a hátát, hanem fordítva, de ki vagyok én, hogy ítélkezzek, és aztán egyébként, amikor véget ért a beszélgetés, HP tényleg nem tudott felállni a babzsák fotelbe, és ilyen négy kézláb átbukfencezett, és így abból állt. Tehát hogy az egésznek egy ilyen nagyon jó hangulata van. Volt egy másik nekem volt egy másik színpad ilyen jelenlétem, amikor játszhattunk több másik videósokkal is először, tehát hogy, és utána pedig nézőkkel, és én nagyon-nagyon szeretem az ilyet. Én nagyon-nagyon-nagyon szeretek ilyenkor ilyen vicces játékokon, tehát amit most játszottunk, az így videósok között, így Rocket League-eztünk. Amiben nem voltunk nagyon kedvesek, mert az egyik csapat két videósa még soha nem játszott a játékkal, a másik csapat két videósa közül az egyiknek meg 100 órája van benne, a másik 15. Tehát ez így nem volt annyira egy jó döntés igazából részemről, mert én jeleztem, hogy akkor így legyenek a csapatok, mert ez így vicces lesz. És utána viszont a nézőkkel meg megint bekötött szemű Forzát játszottunk, és ez az egyik legviccesebb dolog szerintem. Lehet játszani, ugye az, aki vezet, annak be van kötve a szeme, és a másik meg mondja, hogy mi történik. Ennél talán kötött szemű Rocket League lehet viccesebb. Ez elég teljesen random lenne, úgyhogy... Ja, Vikivel toltunk már egy ilyen co-opot még tavaly Playten. Igen, azt hiszem még az őszín. Mármint milyen az őszín. Egy ilyen forzás, hogy én voltam a vak, Viki pedig a szem, és így próbálta a fülembe zsugni, hogy merre kéne benne, meg milyen intenzitással, meg merre kanyarodjak, meg lükverc, meg hogy. A lényeg az, hogy elvertek, mint a rongyot, bár szerintem lesett, mert túl jól, az elmondások alapján túl ügyes volt a másik ember, de nem baj, jót pulladtunk legalább. Aztán meg volt egy kis gitárhírózás hasonlóan. Színpadi játékokra mindig ilyen kis emberkéket hívok fel, és ezzel teljesen kibillentem az egyensúlyából az ellenséges csapatot is egyébként, meg a mindenkit, de annyira kis aranyosak, kis lelkesek, és akit most felhívtam, hogy az első három kanyarban így teljesen biztosan éreztem, hogy nem tudja, hogy melyik a jobb és a bal oldal, vagy nem. Nem motívan tudja, hogy melyik a jobb és a bal oldal, de aztán belejöttünk gyorsan, úgyhogy meg is tettük. Nyilván. És egyébként nem volt egyetlen Gorotex a látványa, hogy ott áll az a kisrác, és egy Deadpool-os szemfedővel van letakarva a szemed. De mindegy, fan volt. Na, akkor jó volt. És hazafele már sikerült Zsozi atyának köszönhetően autós fuvart szereznünk, úgyhogy hazafele meg velük jöttünk. És rendkívül sokat tettünk, rendkívül vicces és kellemetlen történeteken. Na jó, van. Örülök, hogy jól sikerült. Sajnos én ezekre nem tudok nagyon most lemenni, mert nem olyan a családi állapotom jelen pillanatban. Ez alapvetően teljesen értető. Hát ja, de talán majd idővel. Egy pár pofon után jobban vezetett, nyilván nem ütök meg. Ja, vagy vele is ilyen bekötött autóversenyzőset játszottatok? Ilyen bekötött szemi? Mármint Zsuzséval? Hát aki vezetett, annak be volt csak a szemé. Csak a másik a szülébe csiripelte. Utána az irányt, és tök jól feljött Budapestre. Ja, és kicsit jobbra, jó, most került ki a szembe jövő kamiont, igen. Ember nem baja miatt most fölösleges kanyarogni. Ja. Krisnások, ott, gyorsan! Mennyire vicces lenne csinálni egy ilyen videót, hogy elmegyünk egy kokárt pályára, vagy ilyesmire, és tényleg az egyiknek bankot veszem, és a másik mondja, merre kell venni. De jó. Ott nem lennél bátor, tehát, hogy egy Forzában csak nyomkodni kell a gombokat, hát azért de azért... kokárt pályán azért kár. Vigyáznál, igen. Azért valószínűleg gáz nem nyomnék azért úgy annyira idiótán, de hogy... Ja, és akkor utána ilyen nyakig gipszben, ilyen combnyaktörés, meg minden, és akkor... Totally versus. De milyen jó videó lett belőle, megérte? És aztán a lábadozásra lehet egy külön sorozatot ja. csinálni. Megnézték már 10 000-re, de újra jó volt. Abszolút. Valaki betolta a klasszikus poént, ez a Simon Viki, mintha testvérek lennétek. Ahahaha, még sose hallottam. Jézusom, ugyanolyan szemüvegetek van, de nem is ugyanolyan szemüveg. Nem is ugyanolyan szemüvegünk van. Nekem nincs szemüvegem, csak monitorvédő, de nem vagyok szemüveges. Jó, meg is nézem, megvan-e még. Mi az, hogy monitorvédő? Hát, hogy ilyen... ilyen... A szeme itt a... Olyan, mint egy szemüveg, de nincs dioptriája, és állítólag megvéd a káros sugaraktól és a földön kívüli agymosástól a monitor előtt végzőt munkavégzés közben. Igen, amiből szerintem csak egy placebo, de lehet, hogy van hatása. Az ilyen narancsárga, amit az e-sportolók is használnak? Nem tudom milyen. Az gamer szemüveg, az más. És annak mi a lényege? Menő. Kb. Egyébként. Egyébként, ha már ugye az e-sport szóba került, nem tudom mennyien e-sport közvetítést láttatok, Viktor, valószínűleg te sokat megsúvan is. Viktória meg valószínűleg csak elszenvedte őket valamelyik férfi rokon a társaságában, de bocs, ha tévedek. Nem volt nagyon korrekt egyébként ez a mondat. Hát amiket én így hallottam Vikitől eddig, szerintem így ez volt, de mondom, rúgtökön, ha tévedek. Így virtuálisan. Szóval mindig az van, hogy így van egy ilyen előző felvezetés, amikor a csapatokat felkonferálják, és akkor ezek a nagyon-nagyon-nagyon kocka emberkék így többségébe ki vannak dekorálva tökig mindenféle logóval, és mindenki ilyen hót komolyan így áll. Így. Üdvözöllek a versenyéletben. Igen, és ilyen a probléma. Mindegyik ilyen karba tett, karba kulcsot kézzel, és akkor ilyen nagyon szigorúan. És így jön a füst. Igen, füst, és ilyen irdóra kemények, holott pedig szerintem az ember így, ha ott találkoznál vele, meg se bírna mukkanni, mert de annyira valamiben jó. Be van. Hát igen. Az a helyzet, hogy abban a játék körülmények között, tehát nyilván abban, amiben ők jók, az viszont te nem tudnál megmukkanni. Azért itt mondjuk egy, nem tudom, összekerülnél egy fékerrel LOL-ban, akár még úgy is, hogy nem vagy kezdő, és így egyszerűen nem értenéd, mi történik. Tehát, hogy gyakorlatilag nem mész ki már a játéktérre, meghaltál már. Hogy, tehát, hogy azért ez az egész keménykedés, ez az egész kemény kinézet, ez a játékon belüli teljesítményüknek szól. Tehát amikor így nyilván lehet látni, egyébként egyre jobban figyelnek a csapatok arra, hogy a küllemüket tekintve, és mert igen, az LCS például folyamatosan erőltette a facecam-eket, és minden monitor fölött ott volt a kamera, és rondább csávók ültek egyébként a kamera másik oldalán, de hogy ahogy elkezdett pénz megjelenni ebben a bizniszben, és ahogy elkezdtek komoly üzletként tekinteni erre az e-sportra, komoly üzletnek bizony a kinézet vállalhatósága is egy komoly üzleti része, és elkezdtek figyelni magukra a játékosok. Nem csak saját érdekükben, de egyébként is. És hogyha megnézed a legtöbb csapatnál, a fizikai mozgás, tehát a testmozgás is egy nagyon fontos része a napnak. Na nem azt mondom, hogy mi 8 órát edzenek, nyilván nem felesleges, de hogy azért reggel elmennek edzeni, miközben csinálják az e-sport edzéseket, a közben is fékel rád néz és zed. Igen, ez így van. Tehát, hogy közben is mozognak, tehát azért egyre jobban figyelnek erre, és ennek köszönhetően egyre vállalhatóbb a kinézet. Mondjuk ott van nyilván Cutie Pie, ő még mindig egy igazi cutie. Cutie Pie nektek megvan? Ilyen hatalmas szakálla van, nagyon hosszú haja, és a fogsorát a monitorban tartja gyakorlatilag. De a Cutie Pie az nem a PewDiePie-nak a barátnője? Nem csak. Nem csak. Nem csak, oké. Okay. Nem csak, nem csak. Ha több pályán játszik, akkor nekem abban nincs semmi probléma. Mivel írják, mint kettő. Nektek róla egy képet. Nekem még valami reppert hozott ki. Idején. Egyébként azóta is ugyanígy néz jaj, ki. Jaj, tudom, tudom ki ezt. Több macskája van. Fejezetten sok macskája van mostanra. Nem, erre két macskája van, de azt hiszem akarnak még egyet. Ja, a másik dolog, hogy ez az energiaital mánia, hogy így annyira súlykolják a gamerekbe ezeket az energiaitalokat, és így igazániból miért is? Mert na, nagyon mondja, sok... Most a Playten pont úgy voltam vele, hogy egyet sem voltam hajlandó meginni, mert ilyen szabályszerűen rosszul vagyok tőle, de mindenki egész nap azt issza. De minek? Tehát így egyébként ott ülsz a gép előtt, semmi kalóriát nem égetsz el, és akkor minek kellene neked még energia? Oké, okay, fönn stressz vagy hajnalig, mert kockulsz, és akkor maradjál fönt, és bagoly legyél, de tehát így hát nem is fönn, de sokkal jobban tudsz annyira tőle koncentrálni. Tehát ezt stresszel az idején, mint arra viszont vitatkoznék, hogy a reakció ideje, idődet hogyan befolyásolja. Nem, ez volt a Niga Higát, vágjátok? Igen. Igen. És ő neki volt egy vlogja erről, hogy ő például energiaital függő lett a YouTube miatti stressztől, mert hogy ő nem bírja a stresszt, és hogy annyit kellett dolgozni a videókon, és ő mondta, hogy ő konkrétan energiaital függő lett, tehát hogy lehet... Én nagyon meglepő helyen látok energiaital függő embereket, tehát volt például egy nagyon kedves ismerősöm, aki így a mindennapi iskolát így nem tudta elkezdeni anélkül, hogy nem tudom meg, és nem az a fajta iskolába járó volt, mint én, hogy egy hajnali hármas fekvés mellett próbált iskolába járni, hanem hogy így ő lefeküdt időben, de egyszerűen a reggelt nem tudta energiátán nélkül végvinni, és ebben annyira biztos vagyok, hogy ez fejben dől el. Igen. Tehát, hogy elkezded inni ezeket. Én nekem volt olyan playitem, ahol megittam nagyon régen négy monstert, amiből ugye az ajánlatadag egy, tényleg ajánlott meg fél. Tehát megittem négy monstert, és kifejezetten rosszul voltam. Vagy mondjuk a 12 órás livestreamet, amikor csináltuk már a 12 órás livestreamet, azt energiaitalokkal toltuk végig, és kifejezetten rosszul vettük már a végét. A 18 órás alatt meg nem ittunk egyetlen egy energiaitalt sem, csak teát, se egyébként. Tehát vizet ittunk igazából végül alatta, nem ettünk chipset, se, hanem normális főtt kaját ettünk. És azt meg sétagalop volt végigcsinálni. Uh-huh. Hát meg nem szabad elfeledkezni arról, hogy ezekben azért van koffein, meg még ki tudja milyen szarok, és azért hát, ezeknek megvan az élettani hatása. És nem utolsó sorban függőséget is ki lehet ám alakítani ezekkel nagyon könnyen, akár csak a nikotinnal, akár csak bármi más vegyszerrel. Hát, olyan, mint a dohányzás, tökre el tudom képzelni, hogy a pro gamerek között is azért komolyan függők is vannak. Hát ja, de minden esetre a lényeg, hogy én ezt az energiaital pusolást tartom egy túlságosan jó dolognak, attól függetlenül, hogy biztos az energiaital pusolás egyébként most, ha esetleg van valami energiaital gyártó, aki szponzorálni szeretne, akkor először fogja be a fülét, ezt nem majd megbeszéljük a részleteket, de szóval az energiaital pusolás az egy nagyon-nagyon egyszerű üzlet, mert hogy az energiaitalok azokon nagyon sokat lehet ám keresni. Az biztos. Hát, csinálnak valamit, aminek igazából köze nincsen semmihez, ami nagyon drága lenne. Tehát, hogy így az előállítás olyan, mint a büdzsé energiaitalnak. Tehát maga az előállítás az ilyen pár forint, ma rajta a marketing az mondjuk 100, és akkor 100 pár forintnál tartunk, mint 115-nél egy üvegnél, és akkor még is nagyon sokat mondunk, és aztán eladják 500-ért, mondjuk abban Magyarországon nagyon sok az adó. Adó, a chipsadó, az áfa, meg az ilyen adó, igen, olyan de adó. Hogy így is elképesztően lehet rajta keresni, és egyszerűen azért tolják őket ennyire, mert amúgy józan ésszel senki nem innen meg ebből nagyon sokat. Nem tudom, meséltem-e már, de amikor három műszakban dolgoztam, kollégám bejött egy 2 literes energiaitallal. Mi az, hogy pesgős üveges? Nem, egy rendes ilyen műanyag flakonos. 2 literes kiszerelés, azt hiszem. És La Cobra névre hallgatott. Azt tudom, az a legmilőségtelenebb szucca világon. Azt írták, hogy a napi ajánlott felnőtt beviteli adag az fél liter. És ő megitt a reggelig a 2 liter. Azt hiszem az, amit hogyha állni hagysz egy pár napig, akkor utána foszforeszkál. Vagy robbanás veszélyes. Ja, ennek ellenére mondjuk én most a Playten megittem egyet, mert akármilyen szégyen gyalázat, én a Monster Easy-t szeretem. Én is szeretem egyébként. Bár ez a tutti frutti szar, ez annyira adja magát, ez az íz. Ó, amikor mi elmegyünk Mátéval biciklizni, az a biciklizés, az úgy néz ki, hogy így elmegyünk, veszünk egy Monstert, meg egy chipset, és leülünk valahol. Nekem a másik ilyen guilty pleasure az a sajtburger, tehát az egyszerűen annyira jól el van találva az az íz. Igen, de a burgeres is még szerintem ugyanaz az íz kombináció, tehát így... Pont most számoltam össze, hogy az elmúlt két évben nem ettem háromszor Mekiben, és az a kettő is az elmúlt egy hónapban volt, mert nagyon jó akcióik voltak. És már elfelejtettem a Mekiskaja ízét, de egyébként tényleg nem rossz. Tehát az a durva, hogy meg most az már meg... Az ízével van a baj a Mekiskaja. Ez így van. De remélem alapvetően nem, tehát nem ájultam el sose, de egyébként most már... Talán megfizethetőbb, mint régen volt, de az biztos, hogy rászokni nem fogok. Hát mi nagyon ráértünk Debrecenben reggel. A reggelit azt szeretem. Úristen, amikor megnéztük, hogy mikor nyitnak a Mekik, és akkor így, nekik az megvan, hogy még nincsen nyitva. Leértünk valahova azelőtt, hogy kinyissanak. Úristen. Hát lelkesek vagytok, és szerettek korán kelni. Szeret a hóhértelen kelni, fölbeszélsz. Legyalogoltuk azt a több mint 2 kilométert, addigra kinyitott, úgyhogy no. Igen, mire odaértük, addigra kinyitottak, de nagyon meglepődtek, hogy ténylegesen van vásárlójuk. És akkor így Vikiek így megkérdezték, hogy van-e reggelijük ténylegesen, mert hogy nem azok voltak kint, és akkor így fölnézett a csaj, ja, van, és így átforított az egyik. Hú, mert nekem... annyira akkor nyitottak, hogy még nem forgatták át. Egy évvel ezelőtt volt, hogy bementünk egy burgerbe, gyorsan enni valamit, mert éhesek voltunk mind a ketten, és még ki tudja, hol volt akkor még a vacsora, úgyhogy gyorsan csillapítottunk, így tüzet oltva, és így ott így fizetek, meg minden ott a kasszánál, meg volt a rendelés, és akkor így a burgerbe azért ott általában ott szokták így, nem azt csinálják általában, hogy előre elkészítik, hanem ott még kisütik, összerakják a szendvicset, az egy picit így kevésbé az a futószalag effektus, mint mondjuk a McDonald's. Az is futószalag, de kevésbé. A fagyasztó cuccból, meg a mogyoróolajból szerintem ott is ott rakják össze. Igen, tehát itt a burgernénk fogalmazunk úgy, hogy kevésbé tűnik úgy, mintha most rakták volna le, vagy pattintották volna ki egy ilyen műanyag sablomból a szendvicsedet, és akkor így a végén így odaszól nekem így ott az eladó srác, hogy egyébként királyok a videóid. Ilyenből a legstresszesebb az volt, amikor Tesco-tól ugye mi szoktunk rendelni, és ugye behozzák a lakásba konkrétan, tehát hogy ők felhozzák, és felcipelik neked a cuccot, és hát ha már fizetünk érte, akkor érted, csak nem fogok megszakadni a karton tej alatt, és amikor engedtem ki a csávot, és zártam utána a kaput, akkor így egyébként további jó munkát a videózáshoz, és akkor így ez annyira poén. Pont fél órával ezelőtt kellett volna elkezdenünk, mert akkor lehet, hogy fel se invitállak. Ja, közben ott készített pár fotót biztos. Nem, tényleg teljesen rendben volt. Én megfogta, hogy Sirius szekrénye. A társadalmat valószínűleg nagyon rövid pórázat vannak tartva ilyen szempontból, tehát hogy tényleg nagyon rendben vannak, nagyon jól neveltek, és elképesztő elnézéskérés halmazok törtek, ha valami baj van, mint jó. Például, amikor egyszer úgy hozták ki a kajánkat, hogy ráöntöttek egy tagizét, hipót. Ilyen 3 órával később érkezett meg a kaja, és így mondta, hogy hogy azóta takarítom, amit lehetett, amit meg nem lehetett takarítani, azt nyilván nem adta oda. Tehát, hogy a banán az így ott oda veszett meg az ilyenek, de hogy teljes dobozt. Tök jó, mi is gondolkodtunk, ha rendelni kéne. Ez egy jó biznisz. Kinda működik egyébként. Mi nagyon sokáig volt, hogy így rendszeresen rendeltünk, és hát most már az kevésbé jellemző, de jól szokott még az helybe időnként jönni. Főleg nálunk... egy ilyen pizza rendelés, egy ilyen baráti összejövetelnél. Ja. Nálunk úgy reklámozták, hogy nagyon kevés a szállítási költség, úgyhogy nem tűnt vészesnek. Meg hogy valami akciósabb, hogyha rendeled, mint hogyha megveszed a boltban. Ezt nem vettem ezt. De nagyon elmentünk. Most egyébként itt már így írják, hogy így most akkor melyik kajagyártó szponzorálta ezt az adást. Mindegyik. Az meg a helyzet, hogy több különböző dílt kötöttünk, és arra gondoltunk, hogy ha vesznie kell egy műsornak, akkor veszten egy, és akkor most így, és akkor én folytatnám is a dolgot, szóval köszönjük a támogatást. Nem kötöttünk díleket, csak mivel nem kötöttünk díleket, ezért beszélgethetünk az bármelyikről szabadon. Is. Ja, most már kapom, a tévé. Kapom itt privátba, hogy rohadjak meg, mert éhes lettem, és rendelnem kell valamit, vagy így beszélünk. Amúgy éhes vagyok. De van itthon kenyér, úgyhogy... ez sokat segít, igen, köszönöm szépen. Ez igen, sokat segített. Nem eszem. Hú, tudjátok, mi az igazán szánalmas, amit így múlt héten megcselekedtem, hogy úgy néztem egy ilyen főzős videót, hogy közben ettem. Na, és az már a szánalmas legalja. Hát miért? Eszem egy jó kaját, és akkor közben nézem még, hogy főznek. Igen, de az a legjobb, mert akkor nem leszel éhes tőle. Én csak evés közben nézek főzős videókat. Én esküszöm soha. Én most kezdtem el Gordon Ramsay-t nézni, mert óriási a show, amit csináltál. Tudom, a főzés a lényeg. Ott viszont nem tudsz enni közben, mert van az a műsor, amikor kimegy ilyen nagyon gáz nem működő éttermekhez megnézni, mi a probléma, és olyan undorító kajákat szolgálnak fel neki, hogy attól biztos, hogy nem leszel éhes. Ja, meg amikor így a felmenőjéig beoltja az emberkét, mert véletlenül az nem úgy sütötte meg azt a csirkét, ahogy ő azt közgálta. Hell's Kitchen a műsor neve, tehát hogy... Ott az emberek tudják, hogy mire vállalkoznak. Ennyi, ez kell a népnek. Igen, néha a KFC-ben is eszünk, ám. A CubeCast termék megjelenítést tartalmaz. Igen. Nem fizetett nyomokban, igen, nyomokban termék eljegyzést. Na jó, van még márka, amit nem mondtunk már, csak ha már lúd legyen kövér. Van, de majd a következő. Szerint sokáig. Ja, igen, be kell osztani. Jó, akkor play it, Pipa. Viki, neked volt a héten valami érdekes programod? Volt. Akarsz róla mesélni? Akarom. Akkor mesélj. Szóval kedden szerdán voltam a Media Hungary 2016 nevű csoda konferencián, amiben egyrészt az megdöbbentő volt, hogy azért mentem egyébként, mert előadtam. És mikor odaértem, akkor szembesültem vele, hogy erre a konferenciára 2000 ember jár, és a 2000 emberből rajtam kívül nem láttam 30 alattit így egészen konkrétan. Úgyhogy eléggé megvoltam illetődve. Ez király. Aha, nagyon, nagyon menő volt. És 5 teremben ment folyamatosan 2 napon keresztül az előadások, de úgy, hogy 10 és 20 perc közöttiek voltak általában az előadások. Tehát, hogy tényleg futószalagon, és annyira minőségiek voltak, hogy rengeteg külföldi előadó volt, tehát a BBC-től jöttek előadni, meg tényleg nagyon-nagyon minőségi volt, és tulajdonképpen 3 olyan dolgot szedtem össze, amiről itt is szeretnék beszélni, mert van kapcsolódási pont. Az egyik egy nagyon jó előadás volt, aminek az volt a címe, hogy meddig gyorsulhat az agyunk, és igazából az egész arról szólt, hogy hogyan alakul át az ember agyában mindenféle döntési folyamat annak hatására, hogy ennyire ilyen információdömping alatt vagyunk, meg hogy ennyire felgyorsult az egész világ. És nem hozta fel az előadásba a srác, vagy srác, a bácsi, aki előadott erről, hogy szerintem az ilyen jellegű skillek kifejlesztésében a játékok rettentően jók lehetnek. Mert megtanítanak arra, hogy hogyan döntsél gyorsan, de több függetlenül láthatod, hogy a döntéseidnek milyen következményei lehetnek, illetve hogy ki tudsz szűrni a felesleges információkat. Szóval engem az érdekelne ezzel kapcsolatban, hogy nektek van olyan játék, ami szerintetek kifejezetten erre tanít meg, és amit mondjuk fel lehet hozni példaként, hogy tök jó, mert ez a játék ezt tanította meg nekem, és ezért nem volt hülyeség, hogy játszottam vele, hanem való életben is most ezt az új ilyen, nem tudom, ilyen gyorsuló világban is hasznosítani lehet. Hát nekem elsőre a StarCraft ugrott be. Igen, nekem is. Mint gyors döntéshozás, de egyébként igen. Én az ilyen stratégia menedzsment játékokat is ide tudnám tenni, bár azok nem annyira gyors döntést kívánnak meg olykor, főleg, ha le lehet állítani az időt, de... Hát de az meg akkor pontos tervezés, tehát hogy az is azért skill. De akár egy Hearthstone-t is tudnék mondani, tehát hogy én nyilván ott nincs tét. Én nem tudom olyan játékot mondani, amivel felesleges volt játszanom. Ez így van. Tehát, hogy ha más nem, még az eszetlen lövöldözés motorikus képességeket fejleszt, tehát hogy... Az nagyon jó karakterfelismerés. Nagyon jó. Tehát én az aktív kód 4-es időkben simán ki tudtam szúrni egy egy kilógó fél pixelt a zeneminek a sisakjából, és el tudtam lőni, szóval... De ez egyébként pont ugyanaz, hogy a csomó zaj közül ki tudtad szűrni azt az egy információt, amire neked szükséged volt. Így van. És igen. Egyébként nagyon durva, hogy... Jós döntéshoz, és megköszönöm, mondja, nyilván. Hogy egyébként én rengeteg, tehát én fel is, mostanában kezdtem felismerni ilyen pattern, ilyen... Mintázat. Igen, szóval valami olyasmit. Olyan emberek között, akik tényleg, tehát mondjuk főleg lányok, meg egy-két olyan fiú, akik egyáltalán nem játszottak játékokkal, hogy például az ilyen sorozat, vagy nehéz ez a magyar nyelv, szóval, hogy ez a probléma megoldó képesség közül egy csomó olyan hiányzik, amit simán össze tudnék kötni játékokkal, tehát például a logikai problémák között rengeteg olyan van, ahol nincs például semmilyen konzisztencia igényük, meg hogy olyan dolgok fölött mennek el, ami olyan, tehát egy csomó olyan képesség van az ilyen játékban, például ez, amit fel tudsz ismerni, hogyha az ember nem találja meg, akkor nem tudom honnan máshonnan ismerni fel ezt a képességet, hogy hol máshol gyakorolhatná, és hogy ez tökre hiányzik egy csomó mindenkinek. Szóval fura. Hát én személyes példából azt tudnám felhozni, hogy én a Monkey Island-del, Goblins-szal nagyon sokat játszottam, és az egyszerre fejlesztette ugye az angol nyelvtudásomat. Másrészt pedig, arra biztos jó. Másrészt pedig ezeket a logikai összefüggéseket, hogy ezt a tárgyat vedd föl és használd azon a tárgyon, vagy ott használd, vagy kombináld, és jó, azért ezeknél a játékoknál voltak ilyen nagyon elmebeteg logikai feladványok, de alapvetően ezt is elősegítette ezt a kombinációs készséget. Aztán később meg azt vettem észre magamon, hogy mivel egyre többet játszottam a játékokkal, így azokhoz a kortársaimhoz képest, hát a szüleimről meg már nem ismerek beszélni, de azokhoz a kortársaimhoz képest, akik szintén játszottak játékkal, de mondjuk nem annyit, vagy nem olyan szinten, mint én, sokkal ügyesebbnek kezdtem el számítani így a játékokban, és akkor volt olyan, milyen hogy... szép megfogalmazás ez. Na. Jó, kicsit fényezzük magunkat, ugye? Na, de kezdtem így... el számítani. Jó, hát ettől függetlenül még bűnrossz vagyok a játékokban, de így a saját környezetemben úgy idézőjelben felnéztek rám így játék tekintetbe így az osztálytársaim, évfolyamtársaim, tehát tudták, hogy én így sokkal előbb viszem ki az adott játékot, vagy sokkal nagyobb pontszámot érek el, és igen, tehát így ez a reflexeket, a reakcióidőt, a kombinatorikökéséket, a nyelvtudást egy az egybe fejleszt, úgyhogy ezt maximálisan alá tudom támasztani. Aztán most már ugye, hogy sok játékkal játszok viszonylag keveset, és egyikben sem mélyülök el, így nagyon be vagyok lassulva. Igen, egyébként de a képességek az... megmaradnak, úgyhogy... Az érdekelne, hogy van-e mondjuk valami olyan kutatás, ami azt vizsgálja, hogy például tanuláshoz szükséges készségekben van-e különbség azok között a gyerekek között, akik játszanak, meg azok között, akik nem? Mm. Hát valami biztos, minden között van kapcsolat, úgyhogy igen. Tuti van. Tuti van valami. Nem ismerem. Ja. De biztosan hogy a koncentráció képességet fejleszti, tehát... Igen. Egyébként volt két játék, amiről hallottam, és azóta ki is próbáltam, játék. Igen. Az egyik egy gyorsan elevem, mert ez rövid, ez a, és valaki írta is a kommentekbe azóta, hogy a Sea Hero Quest, az a Telekom támogatta ezt a projektet, és telefonos játék egyébként, és az a lényege, hogy kis hajóval vagy, és előre megmutatják a térképet, hogy hova kell majd elmenned, ahol el tudod kapni a szörnyet, és akkor különböző ilyen checkpointokon keresztül kell menned, és igazából a memóriádra épít, hogy először látod a mapet, hogy merre kell menned, miket kell felszerned, hogy odaérj az adott helyre, és utána map nélkül kell végigjárnod ezt az utat. És ebben az nagyon érdekes, egy pár pályát játszottam el, és egyébként még szórakoztató is lehetne, hogy demencia kutatásra használják az összes adatot, amit a játékodból le tudnak szűrni. Úgyhogy ez szerintem baromi. És tényleg, ahogy így elkezdtem játszani a játékkal, persze egy kicsit béna, egy kicsit izé, de amúgy egyre nehezebb is lesz, de így teljes mértékben játszható, és közben folyamatosan adja a visszaigazást, hogy most már ennyivel segítetted a kutatást, most már ennyivel segítetted a kutatást. És ez szerintem egy másik tök érdekes dolog abban a szempontból, hogy ténylegesen betegségek kutatásában tudsz segíteni azzal, hogy játszol egy játékkal kb. Fél órát az életedből, és ez szerintem zseniális. Ez ugyanúgy azt mutatja számomra, hogy egy csomó olyan való életbeli készséget használsz a játékok során, amik amúgy az életben tök fontosak, ezért nem lehet azt mondani, hogy hülyeség meg felesleges az, hogyha játszik az ember. Hát meg erre szokták mondani, hogy a játék valójában az, hogy a fiatal generáció úgymond próbálgatja azokat a készségeket, amiket később felnőtt korba fog használni. Tehát amikor a gyerek játszik, akkor valójában nem csinál mást, mint megpróbálja maga szintjén leképezni játékos formában a felnőtt dolgokat. Társas játékok nagyon jó példa, egy gazdálkodj okosan, Monopoly, Rizikó, stratégiai játék egy az egyben, meg még lehetne sorolni. A különböző építős játékok nagyon jók ebből a szempontból. Akkor a sportjátékok, ugye a fizikai ügyesség, mozgás, készszem, stb. Koordináció, szóval ezek mind nagyon-nagyon-nagyon fontos készségek, és ezért fontos, hogy én azon a párton vagyok, hogy a gyereket hagyjuk minél többet játszani, és minél kreatívabb módon játszani. Sőt, ha csak lehet, a szülő is csatlakozzon be a játékába. Az a helyzet, hogy nagyon sokat, tehát ugye a Preyten történő előadásunkban ez is egy nagyon fontos szerepet kapott. Hogy ténylegesen hogyan lehet játszani a gyerekekkel, és hogyan lehet őket jó irányba tuszkolni, és nem pedig csak lőnek, mert az nem feltétlenül lesz dolgokat. Én például ezért szeretem nagyon, hogyha egy mostani játéknak van lokális co-op opciója. Mert én imádom régen, a ritka, de igen. Mert régen egy csak ez volt. Kell ketten igen. Van egy baromi jó játék, ez a PID, amivel anno annyit játszottam egy csomó barátommal. Egyébként arról szól, hogy ilyen világító babokat kell dobálni, és akkor abból így feljön a fény, és hogyha belemész a fénybe, akkor az így felvisz, vagy arra visz, amerre a fény megy, tehát hogy lebegtet abba az irányba. És egyedül is lehet vele játszani, és akkor mindig te dobálod mindkét babot, és akkor tök könnyen meg tudod csinálni a dolgokat. Viszont, hogyha ketten ültök egymás mellett, akkor egy-egy babot dobáltok mind a ketten, és nagyon össze kell dolgozni abban a szempontból, hogy én most eldobtam a babot, ha ő is eldobja, hogyha én egy újabbat el akarok dobni, akkor valamelyik el fog tűnni, meg nagyon. Én imádom az ilyen üljünk egymás mellett egy billentyűzetnél. A Child of Light az megvan? Child of Light. Beírtam Google-be, hogy PID, és kihozta a kismedencei gyulladást angolul. Kémekkel. Nekem így például a Child of Light ugrik be egyből, vagy a Rayman Legends. Nagyon jó. A Child of Light az gyakorlatilag olyan, hogy az egyik az egérrel irányít egy ilyen kis szellemlényt, és aki így sokat tud segíteni a karakternek mindenféle vackokat összeszedni. A másik pedig irányítja a kislányt, és közben ilyen nagyon aranyos, nagyon kedves, ilyen tündérmese hangulata van az egésznek, és szerintem eszméletlenül szépen néz ki. Ilyen platformjátéknak mondanám, inkább puzzle elemekkel, de egy az egybe, tehát ez egybe ugye logika, ügyesség, és hát egy közösen töltött idő. Természetesen egyedül is lehet a játékot játszani. A Rayman Legends meg hát az a 100% fun, és azt egyszerre négyen is tudják játszani egy gépen, tehát ez annyira jó, és mind a kettőt a Ubisoft csinálta, és így ezért mondom, hogy a Ubisoftnak az ilyen jellegű játékokat kéne tolni. Nálam meg hátul a gyerek van, nem szeretem. Igen, akartam kérdezni, minden rendben van-e. Nem, valami nem tetszik neki. Anyuka az próbál intézkedni, remélem. Anyuka próbál intézkedni. Remélem, igen. Ja, úgyhogy én abszolút aláírom ezt a filozófiát. Ez tök jó dolog. És minél több ilyen kéne, hogy a lokális co-op játék. Ezek most annyira eltűntek ugye az internet miatt. Igen. Szívjátok. Ja, és még egy app van, amit el akartam nektek mesélni egyébként. Ez egy, az a neve, hogy Knack, és tulajdonképpen Magyarországon nem működik, remélhetőleg még, de egyébként külföldön sem, még az igazi. A lényeg, hogy ez egy olyan álláskereső és ilyen képességprofilozó app, ami játékok segítségével teszi ezt meg. és 3 minigémet kell hozzá letölteni, amivel játszani kell, és ez alapján állít össze rólad egy profilt, és megmondja, hogy milyen képességbe, milyen szinten vagy, és hogy ezek miatt milyen állás illene hozzád, és egyébként ez egy ilyen álláskereső ilyen feeddel van össze is kötve, tehát hogy rád is tudnak keresni, akik éppen munkavállalót akarnak, és a képességek alapján tudnak válogatni. És nagyon érdekes volt, hogy a játékok egyébként tök jó ötletek voltak, de baromi rosszul voltak kivitelezve, tehát hogy látszott rajta, hogy nem olyan csinálta ezeket a játékokat, aki a játékkészítés miatt állt volna neki, hanem hogy kifejezetten ez volt vele a cél. Az egyik az még egy tök jó logikai volt, hogy tudjátok, van egy ilyen pálya, aminek az egyik végéről a másikra a csöveknek a különböző ilyen elalakú, meg egyenes forgatásával, hogy végig tudjon menni a víz körülbelül. Uh-huh. Szóval, az nagyon könnyű volt, és abban max pontot jelent szereztem. Aztán volt egy nagyon-nagyon fura játék, amiben egy ilyen dombon virágok voltak mindenhol, és neked pedig egy ilyen vízilufi vetőd volt, amivel így az ujjaddal kellett pöckölni, és az alapján dobtad valamerre, ahol kipukkadt, és akkor meglocsoltad a növényeket, és ha nagyon meglocsoltad őket, akkor boldogok lettek, elszaladtak, és ugye persze a második pályától kezdve már ilyen égő szörnyek jöttek, akik felgyújtották a virágokat, meg mit tudom én. Ebben egyébként így viszonylag jó voltam, de ez volt az, aminél nem nagyon tudtam meghatározni, hogy a felsorolt képességek közül most pontosan melyikre kíváncsi a játék. Mert annyira ez már inkább játékszerű volt. És a harmadik pedig, na az zseniális volt, pláne az, hogy mennyire rossz voltam benne. Ismeritek mind az ilyen kajádás menedzselős játékokat, amikor bejön a customer, és akkor megmondja, hogy mit kér, neked oda kell menni a megfelelő asztalhoz, azt megcsinálni, ha kész, akkor visszavinni neki, megvárni, míg megeszi, és utána meg eltakarítani a tányérját. Na most az volt a twist ebben a játékban, hogy a customer nem azt mondta, hogy mondjuk én hamburgert kérek, vagy fagyit kérek, és akkor oda mentél a hamburger, vagy a fagyipulthoz megcsinálni, hanem ő csak mutatott egy arcot, és a különböző pultok, ahol kaját csináltál, ott meg egy-egy érzelem volt felírva. És tehát, hogy volt ilyen, hogy happy, sad, angry, surprised, disguised, fear, és content. És ráadásul nem valós arcokat mutatott, hanem ugye ilyen rajzoltat. És az arc alapján kellett kitalálni, hogy akkor most ez melyik érzelem, és hozzápasszoló kaját elkészíteni neki. És ugye itt ezt mérte egyrészt, hogy mennyire tudod beazonosítani az érzelmeket, na ebben voltam borzasztóan rossz, de hogy így kritikán alul ilyen rossz voltam benne. Utána pedig, amikor ugye tök sokan jönnek, akkor meg azt kell menedzselned, hogy éppen ki milyen elégedettségi szinten van, és ugye priorizálnod kell, hogy kivel foglalkozol először, vagy mit csinálsz meg először, és mi az, amit későbbre hagysz. Úgyhogy mind a három minijátékot végigjátszottam. Szerintem az volt a hiba egyébként, valószínűleg, amit elkövette, hogy nem építettem mindenkinek parkot. És kész. Okay. Vagy amúgy le is lőhetted volna, akit tudod. Ja igen, meg le is lőheted őket, ez mindig egy megoldás. Szóval kb. Szerintem olyan fél óra volt mindegyiket végigjátszani, és utána csinált egy ilyen elemzést, maga így ez az alap, app, és megmondta, hogy miben vagyok jó, meg hogy milyen állások ajánlottak, és hogyha nem három cégnek lett volna összesen állásajánlata egyébként így a hírfolyamban, akkor még lehet, hogy hasznos is lett volna. Neked milyen állásokat ajánlott egyébként? Hát mindenképpen ilyen jó problem solvingosat, meg data analysis, meg ilyen vezető, meg ilyesmit. Sok az IQ. Hát az volt az, amit maxosra teljesítettem, tehát hogy az volt az a játék, ami 10 stage-ből állt, és ilyen harmadannyi idő alatt teljesítettem mindet 3 csillagra. De egyébként most már korábban is ugye így elmélkedtünk azon, hogy mi lenne, ha ugye így a zombi futós applikáció kapcsán, hogy a jövőben már ugye ilyen VR zombik elő fognak a futók menekülni, hogy mi lesz, hogyha mondjuk 10-20 év múlva egy állásinterjú már úgy fog kinézni, jó, akkor ide járt egyetemre, nagyon jó, itt dolgozott, és milyen rangon van Hearthstone-ban? Nem Legend, hát sajnáljuk, köszönjük szépen, majd értesítjük. Én olvastam cikket, hogy volt, ahol bejátszották állásinterjún, hogy a portállal kellett játszani. Aha. Az kemény. Az elég csak nem a Valve. Igen, nekünk tök zsír, de lehet, hogy aki épp ott ült, az nem tudta, hogy hol a viharban van. De amúgy meg pont az a jó benne szerintem, hogyha valaki olyan ül oda játszani vele, aki... Akkor tud valóst mérni, tehát... Igen. De valószínűleg nem a kövűmesnek adjuk ott, tehát... Hogyha valaki meg már játszott vele, akkor az meg azt mutatja, hogy valószínűleg elég fejlettek azok a szkíjai, amik szükségesek. Ja, mert hogyha saját érdeklődéséből fakadóan csinálta ezt, meg valószínűleg több ilyennel is játszott, és akkor még jobb. Ja. Menőke. Na, de ezek szépen tök jók, és így erről szól gyakorlatilag a két nap, hogy ilyen előadásokról lehetett. Igen, ez nagyon ilyen válogatott volt egyébként, tehát egy első nap volt egy csak tévéterem, meg azért nagyon-nagyon volt tartalommarketing terem. Én végül az új célcsoportosba adtam elő, de szóval azért nagyon ilyen klasszikus média. Miről adtál elő egyébként, azt lehet tudni? Vagy szuper titkos? Nem, esettanulmányokat mutattam az online videók a kampányokban, szóval ilyen szponzorációs esettanulmányokat vittem, mutogattam, mert igazából arra lett felhúzva az előadásom, hogy mindig mindenki azt mondja, hogy jaj, az internet a jövő, jaj, de az internet mennyire rossz, mert nem tudjuk monetizálni. Én megvittem a kis prezimet, hogy há, így monetizáltuk az elmúlt 3 hónapban. Szóval ez kicsit ilyen fityis volt, hogy hát ez már nem a jövő. Hát igen, én egyébként azt tapasztaltam, hogy azok az emberek, akik már így évtizedek óta a rádióban, a televízióban dolgoznak, meg ezt a platformot, meg hát újságírás, ezeket a platformokat ismerik, egyszerűen még nem látják át azt tényleg, hogy hogyan lehet ezeket az új internetes platformokat lekövetni, nincsenek meg azok a mérőszámaik, holott ezeket szerintem messze jobban lehet már követni, és a nagy váltás ugye az akkor lesz, amikor már meg már lehet, hogy már most is, de hogy többen nézik ezeket, mint a régi média platformokat. Hát az az igazság, hogy... Korosztályban már könnyen lehet, hogy átfordult. Hát már biztos megvan az a korosztály, aki csak interneten keresztül elérhető, és sehol igen, máshol. Viszont azt kell tudni erről a konferenciára, hogy ez most a Media Hungary volt, és fél évente van, szóval évente van Media Hungary, meg fél évente váltóba, ugyanúgy évente, csak fél év csúsztatással, az internet Hungary, és az már inkább az internetre van felhúzva, de ez a média volt, ami azt jelentette, hogy egy teljes napon keresztül egy teremben csak tévével kapcsolatos előadások voltak, például ott jelentették be amúgy a TV2-nek az új csatornáit is, meg minden, és 99%-ában az a terem arról szólt, hogy nem szeretnék csúnyát mondani, de a TV saját magának orális örömöket okozott. Nagyon szép! Autofelláció! Nagyon szép! Legszebb! Mennyire megy, és hogy nincsen itt semmi probléma, és a 18-59-es korosztályban még mindig többet néznek tévét, és nagyon sokat tudnék most beszélni arról, hogy mi az a sok tudás, amit ott felszedtem, ami alapján egészen biztos vagyok benne, hogy ez a TV-biznisz egy hatalmas nagy buborék, ami... Ki fog pukkadni. Igen, de még nem tartunk ott, hogy kipukadjon, mert nagyon-nagyon jól tudják igazolni saját magukat adatokkal. Nagyon megtalálják azokat, hogy mit és hogyan kell mérni ahhoz, hogy vissza legyen igazolva minden, amit szeretnének. És egész nap egyetlen egy olyan nő volt, aki bevállalta, ki a Telekomnál valami akármilyen igazgató, hogy ő megmondta, hogy az egyetlen remény jelen pillanatban az, hogy akik most az interneten felnőnek, és lesz saját nappaliuk, akkor majd lesz tévéjük, és light tévénézők lesznek. Tehát, hogy ez a legtöbb, amire számíthatnak jelen pillanatban. És még ez is fenntartja a rendszert, valószínűleg. Ez a kaliberű fogyasztás is fenn fogja tartani a rendszert valamilyen szinten. Ma nem olyan biztos. Hát, az mondjuk nem feltétlenül, de ami még nagyon érdekes volt, és mit mondott. Nem ebben a formában. Igen. És igaz, hogyha azért... az interneten, ha tartalmat fogyasztasz, az ingyen van mindenféle szempontból. Viszont a mai napig, hogyha tévét akarsz nézni, akkor ahhoz meg kell vásárolnod a tévé előtt. És reklámot ugyanúgy nézel, meg nem negyed órát, fél órát. És abból eltartható a tévé. Az internet sincs, tehát na, én ezt azért olyan szinten kicsit másképp gondolom, hogy az internet sincsen ingyen, mivel ott is vannak reklámok, és ott tehát ahogy ezt már Viktor nagyon sokszor megfogalmazta, ott gyakorlatilag a tudatoddal fizetsz, hogy beengeded ezeket az impulzusokat a reklámok által. És a tévében is vannak reklámok, az ingyenesen fogható kereskedelmi csatornákon, ugye a két nagyról van most szó elsősorban. Azokat se foghatod már ingyen. Azokat se? Nem. Az M1-et, meg az M2-t. Mivel az analóg adás, amivel megszűnt, ezután már nem tudsz fogni semmit ingyen. Tehát, hogy azért mondom, hogy ezt én értem, de más modell. Ahhoz, hogy tévét nézhess, fizetned kell. Ahhoz, hogy az interneten bármit nézhess, ahhoz internetnek kell lenni. És amit kötelezően ki kell fizetned, ami a műsorszórásnak mondjuk a díja, abból nem lehet eltartani, de abból lehet felépíteni egy gazdasági modellt, míg az interneten ilyen nincs. A YouTube vonzatában én ezt... Úgy tudnám interpretálni, hogy ugye van ez a YouTube Red, ami Magyarországon még nincs, de már jön, reméljük. Egyszer majd biztos lesz. És ugye a YouTube Red az arról szól, hogy ad pár extra szolgáltatást, viszont a legfőbb ilyen selling pontja az, hogy teljes reklámmentesség a YouTube-on az előfizetők számára az előfizetés időtartalma alatt. Na most... Ha ezt mondjuk egyre több és több szolgáltatás adaptálja a YouTube-on ezt a modellt, mert kismillió ilyen szájt van, nem csak a YouTube, de a Facebook, a Twitter, vagy mit tudom én minden. A Wikipédia tudom, hogy az nem akar reklámozni, ezért is próbált párszor már ilyen adományt gyűjteni maga számára, remélem sikerült nekik, hogy úgy lesz reklámmentes a felület. Én segítettem. Én is. Úgy lesz reklámmentes a felület, hogy előfizetési díjért cserébe, és azok a felhasználók, akik ezt aktívan használják, szeretik, azok valószínűleg, ha megtehetik, akkor valószínűleg meg is fogják lépni, mert így akkor ténylegesen a tudatodból száműzheted azokat a nem kívánatos reklámanyagokat, amiket már a tévében is gyűlöltél. Akik pedig nem, azok pedig el kell viseljék ezt, illetve le kell nyeljék a békát, cserébe nem kerül egy pennyükbe sem, ellenben ez is fönntartja a rendszert. És ez szerintem egy járható út. Így azoknak, akik ez, mondjuk... De ez így... nem csak tehát, hogy ez nem abból ered, hogy nem látod a reklámot, meg stb. Pusztán abból, hogy az egy előfizetéses rendszer, és ugyanezért működik a Netflix, meg a Hulu, meg az Amazon Prime, meg a stb. Azért már előfizetéses, tehát, hogy te minden hónapban kifizeted a fix összeget, attól függetlenül, hogy fogyasztod, nem fogyasztod, stb. És azért fognak erre átállni, mert az előfizetési díj az egyetlen, amiből lehet igazából biztos bevételt építeni. És a BBC az, aki ezt nagyon-nagyon okosan csinálja, a BBC-nek olyan az előfizetési rendszere, hogy online nézheted a tévét, bárhol, bármikor, illetve van médiatára is, ahol kvázi mindent visszanézhetsz, ami az adón történik. És én azt nem látom, hogy nálunk bárki megpróbálna ebbe az irányba ellépni egyébként. Mármint, hogy ki bárki nálunk. Hát mondjuk tévéadók. Hát az HBO, mint olyan, az létezik már nagyon régóta, de rajta kívül jó, de az nem tudom. Ez nem miénk, igen. A Spektrum sem magyar. Ó, egyébként nagyon, úristen, az egy HBO-s csávó is volt, aki az HBO Go-ról adott elő, és hangosan horkantva röhögtem, amikor közölte, hogy mert persze minden kutatás azt mutatja, hogy a fiatalok, meg hogy az online videó, meg stb. Fogyasztóknak az 50%-a már mobilon nézi, blablabla, bla, bla, hogy a mobil mennyire előre, de hát az ő számításaikból az jön ki, hogy hát őket 90%-ban még mindig tévékészülékeken nézik meg nagy képernyőn, és így ez a ki a fele, HBO-gron trónok harcját nézni telefonon, tehát hogy na, ilyenekkel igazolják folyamatosan saját magukat. Hogy ja, az Antifaces-nek volt egy ilyen benyögése a Facebookos videójában, hogy tudta ön, hogy a Facebook felhasználók 100%-a Facebook felhasználó? Ez kb. Ugyanez a bölcsesség, ez ilyen önigazoló tautológia. De igen, tehát így fel lehet tartani a látszatot, de ez kicsit már olyan, mint aki ugye halálra van ítélve, itt vannak ezek a stádiumok, hogy az első lépcső a tagadás, a következő a dű, a következő a nem tudom én micsoda, egy ilyen ötlépcsős dolog, hogy ez valószínűleg a tagadás lépcsőfok a televízió számára most. Igen, minden esetre érdekes, meg én azt gondolom erről, hogy amiről egyre többen most már beszélnek, hogy teljesen minden lesz, hogy honnét jön az a tartalom, amit fogyasztasz. Tehát, hogy nem platform és eszközfüggő lesz. Hanem az lesz a lényeg, hogy mindig ott legyen nálad, és bármikor bármit nézhess. Tehát, hogy inkább az on-demand része, ami a fontos. Nem az, hogy most bekapcsolod a TV2-t a tévén, vagy felmész az HBO Go-ra a laptopodon, vagy éppen a Netflixet a telefonodról nyitottad meg? Azt hiszem, elkezdtünk valamit a kommentekben. Igen, én is azt nézem, hogy... Itt dolgok történtek. Igen, de akkor... Szóval, ha gondoljátok, áttérhetünk arra. Jó, akkor átadom nektek a szót, a következő 30 percben beszélgessetek sokat az Iron Manről. Amerika kapitányról. Én róla szeretnék sok beszélni. Mondjuk az Iron Man-t én is láttam. Én még azt akartam kérdezni, hogy mennyire volt úgymond sikeres a szerinted az előadásod? Tehát, hogy mennyire voltak ott, meg tehát, érted? Nagyon kevesen voltak, ennek pedig az volt az oka, hogy első nap tele volt minden, és tök happy, csak első nap este szerveznek egy bulit ingyen piával, ami után az úgy néz ki a második nap, hogy a délelőtti előadásokon nagyjából senki. Olyan 10 ember ülhet bent, tehát volt olyan előadás, ahol 5-en voltak például, és én a második napon voltam délután 2-kor, tehát olyan 20-30 ember volt benne, ami egyébként... Ez tök jó. Az azért az tök jó. Igen. Meg arról nem is beszélve, hogy eleve tökre megtiszteltetés, meg elismerés előadni, mert ezzel viszont elismerik azt, hogy a témának van ereje. Igen. Ja, király. Egyébként vigasztaljon a tudat, hogy Twitchconon a legerősebb előadásoknál volt 30 néző. Na, jó, innentől kezdve részemről is ezt akartam jól kérdezni, és innentől kezdve átteveszhetünk a... Na, de viszont, hogyha lesz még ilyen konferencia élményed, vagy bármi hasonló, akkor várjuk szeretettel az élménybeszámolót, mert ezek tök jó témák. Okay. Meg hát rávilágítanak arra, amit zajlik a háttérben így a médiában. Igen, egyébként a legnagyobb tanulsága számomra ennek az egésznek az volt, hogy mennyire nagyon keveset tudok a különböző médiumoknak az evolúciójáról, és azért az, hogy ezzel foglalkozom, ez implikálna azt, hogy kéne valamennyit tudnom ilyenekről, úgyhogy valószínűleg ezzel fogom tölteni a következő heteimet, hogy ilyeneknek fogok utána olvasni, hogy ez ilyen természetes evolúciós folyamatok micsodák. Nagyon, ez egyébként tök... Ez menő. Tök érdekes. Nyilván nem az a fajta tök érdekes, amiről majd aztán elkezd az ember videózni, hanem az a fajta tök érdekes, amiről tök jó foglalkozni. Miért ne kezdjen videózni, by the way? Ha már nem nézni senki. Így van, miért ne? De van olyan, amit nem feltétlenül a nézettséget csinál az ember. Mert értékes? Hétfő esti podcastet. Igen, akár. Jaj. Na, akkor polgárháború. Na, spoiler. Mennyire spoilerezzünk? Nehéz spoiler nélkül beszélni. Spoilerezzünk. Na, szerintem aki akarta, megnézte. Aki pedig nem az meg a sír a spoilerezés miatt, az nyugodtan most kapcsolja ki a streamet. És nézze meg. Spoiler. És a végét se nézze meg. Menjen haza aludni. Innentől kezdve sajnos spoilerek fognak következni, ugyanis szerintem nem lehet rendesen átbeszélni ezt a témát. Spoilerek nélkül. Először is, ami egyértelműen biztos, hogy nagyon kevesen állnak Vasember oldalán. És nem értem, hogy miért? Azért, mert annyival romantikusabb a másik, mert mint, hogy ilyen annyival jobban hangzik, annyival jobb. Mindegy, mi a véleményetek a filmről? Kezdjünk egy számmal? Milyen számmal? Tihanyasra értékeit. Hát 5-ből vagy 10-ből? 10-ből. Vagy 13-ból? 10-ből? Nekem? Most lefagyott a Viki? Vagy csak nagyon sokáig? Nem. Én azt mondanám, hogy 8, és ki fogom fejteni, hogy miért. Cool. Én is 8-as körül tippelnék. Nekem tetszett. Nekem sok. Te 6 vagy. Megint önként és dalolva jelentkezem a kisköcsök szerepére a sarokban. Egy erős 6-os, gyenge 7-es. Maximum. Néztem fel a dolog. Jó, akkor ezen a most nagyon lehúztad. Most nagyon lehúztad. De ez egy Marvel filmet, ez lehúzás. De nem, az a helyzet, hogy általában ezek a számozások így az emberek fejében el vannak csúszni, mert például mondjuk a GameStar értékelését megnézzük, ott a 80% alatt már nagyon rosszak vannak. És nincs, alig-alig lehet talán 80% alatt, és a 80% után a következő szint az a 20% náluk például általában. De ugye ilyenkor nem gondolkoznak azokon az emberek, hogy nem, ez azt jelenti, hogy egy kicsit jobb, mint egy átlagos film. Igen, igen. Ami szerintem nem rossz. Ja. Egyáltalán nem rossz. Nyilván, ha vannak gondolatok mögötte. Szóval mindenki kezdheti. Szerintem vázoljuk fel amúgy az alap problémát, amiről beszélni fogunk. Ami ugye az, hogy van egy csomó szuperhősünk, akik megpróbálják megmenteni a világot, és közben néhány civilt is sikerül megmurdálni véletlenül, tegyük hozzá. És felmerül a kérdés, aminek már sokkal korábban fel kellett volna merülnie, hogy ezek az emberek így ellenőrzés nélkül csinálnak bármit, és nincs semmi felülvizsgálati, vagy irányítószer, vagy bárki, aki mondjuk utána felelősségre tudna őket vonni. Ugye ugyanez lett volna a témája a Batman v Supermannek is, de szerintem nem az volt. Azt nem láttam. Egyébként szerintem nem is annyira fontos, tehát én nem a civil áldozatok irányából közelíteném meg ezt a dolgot. Nyugodtan lehet bármit mondani erre, és nyugodtan lehet párhuzamot húzni a falusiak helyzetére a Minecraft világomban, ha akar valaki. Én nem a civilek helyzeténél vonnám meg ezt a dolgot, hanem hogy gyakorlatilag egy civil, azonban egyértelműen országhoz köthető szervezet gyakorlatilag a világ bármely pontján önkényesen beavatkozásokat végez, nem tiszteletben tartva az adott ország szuverenitását, nem tiszteletben tartva az ottani törvényeket, helyzetet, politikai nézeteket, vallási nézeteket, tehát hogy mint ilyen az, hogy egy akcióban áldozatok vannak, az járulékos veszteség majdnem minden esetben, de az, hogy az emberek itt nem amikor azt mondom, hogy jogi jogokon áttiporunk, itt nem a leírt jogokra gondolunk, hanem a tényleges emberi jogokra, azokon gyakorlatilag szemrebbenés nélkül gyalogolnak át bármilyen körülmények között, és egyébként anélkül, hogy bármilyen ilyen beavatkozáshoz szükséges kiképzést kapnának. Mármint, hogy ott van például, aki katona volt, tök jó, azonban nincs felkészülve arra, hogy hogyan kell megoldani egy problémát, amiben mondjuk civilek érintettek. Ugye a SWAT az egy nagyon-nagyon jól kiképzett alakulat, akik elképesztően rámennek arra, hogy minimális áldozatok mellett is meg tudják ugye csinálni a feladatokat. Az ilyen szuperhősök meg az ilyenek nyilvánvalóan nem kapnak ilyen kiképzést, és csak főleg úgy... Főleg semmiet, tehát hogy ez meg tudnak verekedni. Az mindig kap valamilyen kiképzést, de lényegesen jobban koncentrálódik a kiképzésük a saját skillsetjükre, mint sem arra, hogy hogyan kezelek egy helyzetet, ahol civilek vannak. És egyébként ebben a filmben is, ami pont ezzel foglalkozik, van rengeteg olyan megmozdulás, amiket majd átbeszélünk később, amik egyértelmű jelei annak, hogy rossz döntéshozás végeredménye valamilyen akció. És a kedvencem egyébként az, hogy az elejétől fogva ugye Iron Man képviseli azt a nézetet, hogy igenis szükség van ennek az egésznek a leszabályozására, és én a végletekig egyetértek vele ebben, viszont, hogy ő maga mutatja be, hogy hogyan lehet sorozatosan ennek a hiánya miatt olyan hibákat elkövetni, mint hogy egy gyereket viszel háborúba. Tehát, hogy ez például nekem egy olyan pont volt, én amúgy a Baby Poke-nak a koncepcióját nagyon-nagyon utálom, és nagyon utálom, hogy egy gyereket, viszont azzal, hogy egy gyerek Spider-Man jelen pillanatban, és Iron Man így hozta be a csatába, ez is azt mutatja, hogy kell, hogy legyen valaki, aki, vagy valakik, vagy egy szerv, vagy legalább valami írásos dolog arról, hogy mit lehet megtenni, és mit nem. Tehát, hogy Iron Man utána egyébként sorozatosan hozott olyan hibákat, amik beigazolták, hogy jó. Ami már egyébként az aláírt szerződést valószínűleg megszekték, tehát hogy... Én egyetlen nem biztos, mert hogy szuperhős toborzás, ez nem biztos, hogy... Én nekem egyébként pont ez a problémám az egész filmmel, amire gyakorlatilag te is itt utaltál, hogy ugye van két oldal, mely két oldal rendkívül jól fel van építve, egyébként, mert a gondolat mögöttük, tehát hogy az egyik oldalon van az, hogy de abban az esetben, ha döntéshozók kezére kerülünk, akkor lehet, hogy azok a döntéshozók azok így megváltoztatják a véleményeket, lehet, hogy direkt visszatartanak minket, lehet, hogy csak bürokratikus iszabbirkózássá válik gyakorlatilag az egész munkánk, és a másik oldal meg nyilván az, hogy, hogy kell valami felülvizsgálati szerv, ennyi gyakorlatilag, és a film gyakorlatilag a közepére az egyik oldal alól teljesen kirúgja a Semlit. Tehát, hogy Vasember által képviselt oldal alól gyakorlatilag szerintem még csak nem is jutunk el a film közepéig, de hogy addigra már teljesen kirúgja a Semlit, és ahelyett, hogy két egy erősségű oldal feszülne egymásnak, egyszerűen ennek a filmnek az esetében nem lehet Vasembernek drukkolni őszintén abban az esetben, hogyha nem az alapkoncepció alapján drukkolsz neki, hanem a filmben felvázolt, és végül egyébként gyönyörűen végigvezetett probléma alapján próbáld ezt csinálni. De szerintem pont ez a csodája, hogy a film ráépített érzelmek arra, hogy a kapitány mellett állj, meg hogy fú, szívvel lélekkel mellette legyen, de különben, hogyha reálisan végig gondoltad, hogy mi történik a filmben, akkor teljesen egyértelmű volt, hogy mindannyian az áldozatai lettek annak, amit képviselt a kapitánynak az oldala. És azért is tetszett ez egyébként, hogy ez így történt, mert nagyon reális volt, hogy ennyi ember nem mindent átgondolva, hanem érzelmileg, stb. Hibákat elkövetve hozott olyan döntéseket, amik odáig vezettek, hogy ami tulajdonképpen a filmnek a kimenetele lett. Egyébként, tök vicces, én szerintem a legnagyobb erő, ami kirúgta ugye ezt az úgymond Semlit, az nem Vasember lépései voltak, hanem a Vasemberre való reakció azoktól, akik elméletileg azt az oldalt képviselik, akik majd ezt az irányító hatalmat fogják. Tehát innentől jönnek a spoilerek. Ugye indítunk azzal, hogy bekerültük ugye ebbe a központba, bevitték a csávót, jó kis bakit oda beültették, mit tudom én, és az, akik elméletileg a mindent átlátó hatalmat, a jó döntéseket hozó hatalmat képviselik, beengedtek egy teljesen random dudét, mint pszichológiai szakértő, és ebben az ominózus központban leáramtalanították az egész épületet egyetlen egy áramelosztó kiütésével valahol a város szélén. Ugye ez a kettő nem történik meg soha, és ha ezt még valahogy meg akarnánk fejelni, nem vették észre, hogy eltűnt az a pszichológus, aki Bakit vizsgálta éppen. Tehát, hogy onnantól kezdve néma hallgatás van arról, hogy volt egy hatalmas kavarodás, verekedtek emberek, ja, egyébként egy pszichológus nem találunk, aki benne volt a sűrűjében, és nem tűnik fel senkinek azok közül, akik elméletileg a stratégiai döntéseket hoznák egy ilyen ütőképes csapat mögött, hogy ez a csávó eltűnt. Tehát egyszerűen alkalmatlanok stratégiai döntésre. Nem feltétlenül azt mondom, hogy ők hoznák a döntéseket, meg stb., hanem hogy ennek egy közös munkának kéne lenni, és ami nagyon felháborító volt, az, hogy a szuperhősök mennyire titkoltak minden részletet, hogy azok a szervek, akiknek lehet, hogy nem minden tudás áll a birtokukba, meg nem olyan döntéseket hoznak végső soron a saját maguktól, amit kéne. Ettől függetlenül az erőforrásaik megvannak az, hogy a feladatot teljesíteni tudják. Tehát, hogy amikor elmentek arra a szigetre, én egyszerűen sírtam tőle, hogy Tony Stark az így menőzött azzal, hogy nem szólok senkinek, egyedül oda megyek, és majd megmentem a világot. Tehát, hogy pontosan ennek nem kéne megtörténnie, hogy Isten komplexusa van mindegy. Viszont egyébként ugyanúgy, amikor ugye, hogy ő majd jól elmegy, előtte egyértelmű bizonyítékokat adtak le egy embernek, ugye, igen. A külügyminiszter, nem tudom, valamiért döntéshozó helyzetbe került emberkének, aki az egyértelmű bizonyítékokkal a kezében közölte velük, hogy nem hiszed, hogy ezek után hiszek neked. És így, what? Mármint innentől kezdve egyszerűen nem lehet a szuperhős csapatnak az a végeredménye, vagy az a döntése, hogy ezeknek így a kezébe, mert hogy a vég, tehát a hiába nem ők a végső döntéshozók, lehet, mert hogy nem ők a döntéshozók, hanem ez egy közös munka, még mit tudom én. A végén az engedélyt így is úgy is ennek a társulatnak, szövetségnek, szernek kell aláírni. olyanok is, akikkel meg együtt tudtak dolgozni. Tehát például a... Mármint a fekete ruhában a szaladgáló király, aki megfás agyonverni az egyiket. Nem, de mondjuk, hogyha veszük a Shannon Cartert, akkor azért ő elég sokat segített nekik, és mondjuk, hogyha ezt legális útra lehetne terelni, az lenne a jó megoldás szerintem. Egyébként egy kicsit visszatérve, ott nem volt... Ja, mondj csak végig. Nem mondjad. Csak annyi, hogy ott nem volt lyuk egyébként, hogy a hogy nem tűnt fel, hogy eltűnt a pszichológus, mert mondták, hogy amikor átvizsgálták a csávónak a szobáját, akkor valami arcimplantátumot, vagy ilyesmit találtak, ami a pszichológus arcát mimikálta valószínűleg. Nem, az arcimplantátum az Bucky-nak az arcát imitálta. És az a más. Lehet, ezt lényegesen később találták meg, mint hogy... Azt később, mint hogy a csávó kihallgatta egyáltalán. Igen, de az, hogy nem vetődött fel senkiben a kérdés, hogy van egy csávó, akinek aki nem tudjuk se lehet hergelni emberek agyonverésébe, és akkor így van egy ember, aki beszélt vele úgy, hogy mi nem tudunk róla, hogy mit lehet, hogy belehergelte. Nem, lőjük le. Na mindegy. Szóval, hogy nekem ezek így nem... Tehát, hogy tényleg az az érzésem, hogy felépítettek egy jó konfliktust, és aztán az egyik oldalt szisztematikusan lerombolták. És egyébként ez már abszolút a saját véleményem, a saját gondolatom, a saját agyműködésemből kiindulva nyilvánvalóan. Én nekem elképesztően fura, hogy egy Tony Stark szellemi képességeivel rendelkező, még abban az esetben is, hogyha egy rendkívül egocentrikus emberről beszélünk, és egy rendkívül mély gyermekkori traumákkal rendelkező emberről beszélünk, tudja, hogy Bucky valami a helyzet, tudja, hogy lehet manipulálni, tudja, hogy mikor, tehát egy nagyon-nagyon régen történt, és tudja, hogy jelenleg nem ebben az állapotban van már Bucky, és tudja, hogy már azok nem élnek, akik akkor elküldték az embert, de azért megpróbálja a végén nagyon verni. Oké, és a másik, ami mielőtt egymásnak szaladna a két csapat, és lenne az az epic csata jelenet, tehát hogyha annyit mondjuk a kapitány megpróbál kinyögni, hogy hé, kicsit nagyobb problémánk van, mint most jelen pillanatban az, hogy ki megy börtönbe, és ki nem. Akkor mondjuk együtt is fel lehetett volna lépni. Igen. Igen. És szóval egyébként meg ez az állami hatalom, akiről beszélünk, nekem már ott elvesztette minden jelentőségét, amikor egy darab eltakart arcú fotó alapján ráküldtek egy nagyjából 50 fős különítményt, hogy lőjék le a Bucky-t. Tehát, hogy ez ilyen nincs. Igen, és amikor meg a kapitány... De kellett konfliktust csinálni nyilvánvalahogy. Igen, tehát aztán a kapitány meg egyszerűen egy gyönyörű eleganciával prezentálta, hogy pontosan mi az, amit nem tehet meg egy szuperhős, és sodort veszélybe egy halom embert, akiknek gyerekük van, és csak azért jöttek be ma, mert hogy ők egyébként kommandósok. Tehát, hogy ez a munkájuk, és hogy kiküldik őket, és tudom, hogy ott végig hangsúlyozták abban a jelenetben, szóban legalábbis biztos, hogy áldozatok nélkül próbálják megoldani a dolgokat, de például az, amikor az egyik kommandóst átlendítette a korláton, és a kezébe adta a másiknak, hogy tartsa meg, az ott nem feltétlenül rajta múlt, hogy nem lett ott kommandó. Próbált jó arc lenni, igen, de azért... Igen, tehát hogy egy kicsit, igen, kicsit... és a másik, amire utaltam, hogy ugye... elméletek szuperelmék, elméletek szupererők, elméletek szuperemberek mégsem tudják megfelelően kezelni a helyzeteket. A reptéren az ominózus verekedés, ahol egyébként én személy szerint nekem tetszett a pókember ebben a formában. És nem én egyébként... Nagyon jó, mert magában az eddigi monotonitás. Tehát, hogy nagyon, illetve nagyon jól, nekem nagyon tetszett, hogy pozícionálták a pókembert, mert akárhogy nézzük, az az egyszem srác, szövegelés közben elvert két embert, és ebből az egyik Avenger. A másik pedig a félkatonája. Tehát, hogyha ő ott marad, na mindegy, de hogy volt egy jelenet, ahol a csávó, akinek nem fogom tudni a nevét, de Jarvisból és Ultronból, ilyen Vízió, meglátja, hogy már tovább jutott a kapitány, tovább jutott az egész csatán, és már szalad a repülő felé, és akkor ugye ha van egy sugárvető a fejeden, és ugye a döntés a kezedben, akkor így lehet eliminálni egy repülőt a hangárban. vagy meg lehet próbálni ledönteni ezt a böszmeragy tornyot, ami nyilván van a repülőtéren, nem csinál semmit, és tuti, hogy nincsenek benne emberek, vagy meg lehet próbálni azt bedönteni az ajtó elé. És hát hogy nem, nyilván azt próbálta bedönteni, ami nyilván sokkal epikebb volt így a filmben, és akkor megtartották utána, és az egész tök wow lett miatta, de hogy azt a repülőt ott ki lehetett volna lőni. Igen. Tehát, de nagyon sok ilyen problémája volt. Igen, tehát hogy egyértelmű jel annak, hogy az a döntés volt, amit kellett volna. Én egyébként azért adok rá 8-ast, mert ez volt az első olyan Marvel film az Iron Man-eken kívül, amik ténylegesen másfél gondolatnál többet generáltak bennem. Tehát, hogy most volt először, hogy ténylegesen volt egy jó konfliktus, amit jól felépítettek, amik mögött tényleg voltak gondolatok, nem csak... Szóval nem akarom hasonlítgatni a Batman v Supermanhez, pláne úgyhogy nem láttátok, de ezek után ajánlanám, hogy nézzétek meg, mert... Egyébként, hogy... Akarok beszélni a Martha konfliktusról. Úristen, most jött egy komment, amit így nem feltétlenül hiszek el, így láthatatlanban, de ennek azért érdemes lenne utána nézni. Az meg, hogy Pókembernek több mondata volt, mint Batmannek a Batman vs. Superman című filmben. Mint Supermannek. Az szép. De, igen. Azért az így mi? és megdöbbentő számomra, hogy ez a film lenyomta a Batman v Superman-t. És nem az, hogy látványban, meg mit tudom én, mert persze nagyon dark volt, szokás szerint, mint a DC univerzum újabban, de tényleg az, hogy üzenetben legyúrta nagyon-nagyon-nagyon, ez számomra nagyon-nagyon-nagyon megdöbbentő. De egyébként pont emiatt volt, hogy brutál hosszú volt a film, több mint 3 órás volt, azt hiszem, majdnem 3 órás. Két és fél volt. 160 valány perc. Tehát, hogy amúgy hosszú volt, de hogy nem emlékszem, hogy éreztem volna akármikor úgy, hogy túl hosszúnak érzem. Voltak benne olyan dolgok, amik a látványért voltak benne, de hogy az meg Marvel film. Nyilván egyébként egy szuperhős film, csak ugye ezek nyilván tehát, hogy akciófilm alapján. Mi most ilyen lelkes fanokként a világba éljük bele magunkat. Most nem azon vitatkozunk egyébként, hogy egy akciófilm volt-e, ami látványos volt. Igen, egy akciófilm látványos volt-e. Csak nyilván, akik szeretik ezt a világot, és akik gondolkoznak, és egyébként ezek a problémák, ezek egyébként létező problémák a valóságban is, hogy mondjuk mit tudom én, hogy az amerikai hadsereg különleges alakulatai mit tehetnek meg hol. Az most teljesen mindegy, hogy ezek nem lézert lőnek a szemükben, ettől függetlenül technikai különbségeknek köszönhetően. Vannak országok, akiknek a hadseregeikhez mérten ennyire el vannak szállva. Például a miénk. De hogy ettől függetlenül nem jöhetnek ide, és nem csinálhatnak azt, amit akarnak, és aztán ránthatják meg a vállukat, hogy mindegy, és nem építek újra. És egyébként szintén egy nagyon izgalmas kérdés, New Yorkot, Washingtont, és a Szokovia helyettesítő helyet az ő hibájukként felírni, az ottani áldozatokat az ő hibájukként felírni, viszont az a helyzet, hogy a világ úgy működik, hogy ha csinálsz valamit, és nem teljesen tökéletes az eredmény, akkor ezzel az icipici negatívummal fognak foglalkozni. Tehát, hogyha a SWAT lelő egy túszt, és egy SWAT akció közben meghal egy túsz, akkor a SWAT-ot elő fogják venni azonnal, és meg fogják hurcolni, annak ellenére, hogy egyébként naponta egész Amerikában több tíz, több száz akcióban vesznek részt, úgy, hogy egyébként mindenhol sikerül. Mondjuk az akciójuk nagy része az egyébként teljesen... És egyébként nem is a meghurcolásról van szó, mert a felelősségvonás ez nem feltétlenül meghurcolást jelent, hanem az, hogy ezek olyan hibák, amikből tanulni kell, meg amik miatt tökéletesíteni kell a rendszert. Igen. És hogy tökéletesíteni is lehet. Tehát, hogy jó, nyilván egyébként nagyon nehéz akciótervet írni arra, sokkal egyszerűbb a való életben arra mondjuk, hogy repülőgépes túszejtés. Erre viszonylag egyszerű akciótervet írni, a repülőgépek tudjuk, hogy néznek ki, a túszejtők tudjuk, hogy néznek ki. Most a tény és való, hogy egy kicsit nehéz arra számolni, hogy valaki megemel egy hegyet és megpróbálja visszavágni a földbe, erre lényegesen nehezebb akciótervet írni, viszont ugye a kérdés ugyanúgy adott, hogy ha nem, tehát hogy van szituáció, amire nem tudunk akciótervet írni, ez tény, viszont ez tehát hogy oda valaki épített abba a hegybe egy hajtóművet, amit így valaki nem vett észre, mert itt mely valaki alatt senkit értünk. Tehát, hogy ott azért csak arra gondolunk, hogy annak a templomnak, vagy nem is tudom milyen épületben voltak végül, a padlója alá be kellett rakni ezt a kezelőszervet, hogy ezt valaki odarak. Tehát ez egy lényegesen általánosabb probléma, de hogy ezeket egyszerűen, igen, tanulni lehet belőle. Ami nekem nagyon, amin én a film alatt nagyon jót mulattam, az amikor szembeállítják ugye a csapatot az eddigi hibáikkal. És akkor így, itt van New York, képek, város omlik össze, mit tudom én. Itt van Washington, rádobtak 3 helikopterért Washingtonra. Arra a városra, aminek a légterében nem lehet úgy berepülni, hogy Amerika ne tudjon róla, és ne lőjön ki egyébként. Már előtte lényegesen. Aztán utána nyilván Ukrajna egy egész hegyeset vissza, és akkor jött utána az utolsó, ami így lángolt. Igen, igen, igen. Abban a házban, látod? Ott. Az ég, nézd, oda dobtuk a bombát. Te hogy képzeled ezt? És azt hittem, hogy ott még súlyosbítanak azzal, hogy leomlik az épület, vagy valami. De hogy így ott, 10, 15-en, 15, mind, halott. Miattatok? Ennyi, ez utolsó csepp, érted? Tehát a 3 helikopter belefér, meg a hegyek férnek, de az emelet ott, az túl sok. Én azt sajnáltam, hogy ez egyáltalán nem volt benne, pedig szerintem ki kellett volna hangsúlyozni, hogy oké, hogy voltak civil áldozatok, amin dolgozni kell, hogy ne legyenek többet, de azért mégiscsak megmentették a világot, lássuk be. Egyébként pont most írta ezt valaki egy komment elő, és pont ezen kezdtem el gondolkozni, hogy megmentették a világot, viszont New Yorkban, és egyébként Washingtonban, és egyébként az összes többi példában nem abban a pillanatban mentették meg a világot, amikor kellett volna. Mert nem, hogy nagyságra, tehát egy konkrét filmmel előtte gyakorlatilag minden a kezükben volt, csak addig valahogy így kicsit sutáskodtak, aztán nyilván összeszedték magukat, és akkor ilyen nagyon menő arcok lettek, és akkor így megmutatták. Tehát így mindegyik elég előzhető lett volna valami békésebb pillanatban. És csak az meg nyilván filmtechnikailag meg tökre nem látványos, hogyha oda megy vasember, bekopogtat, és így elnézést, építenek egy hajtóművet, itt lemernénk megnézni. És így, ó, tessék, erre fáradjon. Szóval tény, hogy ez nem lett volna annyira menő. És ezek filmek, tehát, hogy ezeket el kell nézni. Úristen, megvannak az emótjaim Twitch-re, mi? Az első 2. Megjött az e-mail, hogy elfogadták őket. Király. Mik lesznek a diktatúrával kapcsolatosak? Melyik filmről van szó? Hát, barátom. De ja, egyébként, na mindegy. Én nem érzem egyáltalán rossznak ezt a 6-os értékelést a részemről, mert hogy élveztem a filmet, tehát tökre élveztem a filmet. A messze nem élveztem annyira egyébként, mint mondjuk az Avengers első részét. Uh-huh. Pedig abban aztán nem volt komoly ízét, hogy de az tök jó, csak az a vicces egyébként, hogy ez most egy sokkal komorabb film volt, mint amit a Marveltől láthatunk, de azért nagyon komor nem, mert igen, börtönbe ültek poénkodtak. Az Avengers csapat bokorugrói. Tehát, hogy azért vannak a csapaton belül a gyalogság, akik így nem tudom, így tankolják a damage-et. és ők mind börtönbe. De most az emberi lépegetőre gondol. Hát, ott van ugye Hawkeye, ilyen a srác, aki alapvetően titánokkal harcol, és amikor egyszer csak eltalálják, akkor veszek ott marad azonnal, tehát hogy egyébként nem egy szuperhősről beszélünk, meg ott van a Black Widow, neki mi az angol neve? Nem, Hawkeye. Oh. Nem Hawkeye. Nem Hawkeye, ő a sólyom szem. Igen. Az a madaras csávó, várjál. Említették a filmben a nevét? Magyarul, igen. Egyébként engem az is zavart, hogy ennyi embert behoztak. Tehát, hogy szerintem sokkal inkább kellett volna koncentrálni azokra, akik ugye az új Avengers teamben voltak benne, és nem, engem idegesített, hogy behozták a hangját, hogy visszahozták a Clintet, tehát, hogy nekem nagyon sok volt ez így. Én olyan nem tudom, nekem ez teljesen, szerintem ez, én, nekem ez teljesen rendben volt, és a reptéri harcot még így is megspékeltem volna pár katonai alakulattal, akik teljesen véletlen oda tévedtek, és... Hogy nem tudtunk meg semmi többet, se Vízióról, se Vandáról. Igen, tehát hogy idő nem volt kidolgozni, de azt meg szerintem tök jól megcsinálta, hogy ugye tudjuk, hogy ebben az univerzumban nagyon sok szuperhős van, és olyan problémák vannak, amiken mindegyiknek dolgozni kéne, hogyha tényleg ennyire szuperarcok, az viszont ténykérdés, hogy az idő, tehát hogy a filmben nem dolgozták ki, csak így összeverték a bandát, hogy menjetek harcolni. Ja. Csontira elment a hang, nem, csak... De ment el a hang, csak én ebben nem akarok beleugatni, mert csak hülyeségeket mesélnék össze-vissza, úgyhogy hagyom, hogy kielezzétek a pillanatot. Valamit, amit nagyon-nagyon-nagyon el kellett volna olvasnom mára, és nagyon-nagyon szerettem volna elolvasni mára, csak nyilván tökre nem így alakult a hétvégén. Jaj, ezt láttuk Instán? Így van. Úristen, mi az? Istenem, egy... Könyve. Könyve. Szóval a dolog úgy néz ki, hogy fejezetekre van osztva, és szépen végigveszi, nem teljes 100%-os pontossággal nyilván, de azért végigveszi a képregény világból az adott dologra jellemző, vagy adott fogalomra, adott hősre jellemző történeti fontos elemeket, tehát, hogy mi történt, hogyan történt, és nyilván Avengers-zel kezdünk, mit tudom én, és akkor szépen végigveszi. Közben egyébként tök jól megspékel ilyen mindenféle grafikus anyagokkal még az eredeti képregényekből. Az ilyen korai megjelenésekből, mindenből, tehát hogy azért elég szépen össze van rakva, és sikerült már is meggyűrni itt az egyik sarkát. Szép volt, Viktor. És aztán egy végig halad a fontosabb embereken. Oh. Képanyagokkal megspékelve, amit egyébként nagyon erősen gondolkozunk, hogy keretezve rakunk ki a falra. Szerintem nem ezt rakjuk ki keretezve a falra. Aha, nem ezt rakjuk ki. Nem tudom, mit akarunk kirakni. Mindegy, szóval, hogy ilyen nagyon hangulatosan szépen egy halom információt végighoz, úgyhogy ez biztos, hogy végig fogom rákcsálni ahhoz, hogy igazán értsem a mi és miért történik dolgokat. Nézzétek valamelyikötök a S.H.I.E.L.D. ügynökeit? Én az új... Mikortól van új évad? Azt nem láttam. Nem tudom, én láttam belőle egy részt, és az rendkívül alacsony szinten volt szórakoztató. Igen. És mint ilyen így elkopott a dolog. Pedig nagyon jó sztori igazából. Lehet, hogy valami rosszat volt. Csak azért, mert most elvileg az új rész, amit meg nem láttam, az összefonódik már a filmmel több pontot is. Úgy van, igen. És egyébként a sorozat miatt ejtették el az Inhumans-t, ami ugye a folytatás lett volna. Mm-hmm. És ezt nem mondtam, de én azt gondolom, hogy szerintem az volt az eredeti koncepció, hogyha az Inhumans irányba mentek volna tovább, hogy Amerika kapitánynak meg kellett volna halnia a rész végén. És nekem nagyon suta volt a befejezés, és mivel pár hete jelentették be, hogy mégsem Inhumans lesz, hanem más irányba fog tovább haladni a Marvel filmes univerzum, én gondolom, hogy megváltoztatták emiatt a filmnek a végét is. És azért lett kicsit ilyen suta. Mm-hmm. Ja. De akkor fel kéne, ketchupolnom kéne izén a S.H.I.E.L.D.-en. Egyébként most, hogy mondtátok, én sem gondolkoztam azon, hogy lehet, hogy nézni kéne. Jó, egyébként jó, nagyon. Az Inhumán szállt, a szállat, azt teljesen kifejti a legutóbbi évad, ami a harmadik talán, vagy negyedik, vagy... Nem tudom, a negyedik, mert a harmadikat láttam. Nyilván a Flash az nyilván DC, meg mit tudom én, de hogy a nagyon nagy lelkesedéssel néztük az első évadot, és elkezdtük nézni a második évadot, és így abba hagytuk. És nekem például most már így, hogyha még mondja is asszony pajtás, hogy nézzünk egy Flash-t, és így nem? Nem tudom, inkább megyek nyiszálni az ereimet a kádba. Tehát így valahogy így egyáltalán nem tudom, nincs hozzá kedvem. Pedig jó lenne valamit nézni, úgyhogy lehet, hogy meg kifutunk még egyszer ennek a... Mert a S.H.I.E.L.D. ott viszont eszkalálódik a sztori, tehát hogy ott haladsz előre, jobb lesz. bemutatkozós ilyen dolog. Igen. Az a helyzet egyébként, hogy többen írják, hogyha meghalt volna a kapitány, akkor mit tudom, végeztek volna a Marvel-lel. De hát lehetett volna új Amerika kapitány. Mondjuk Bucky. Egy néger. Szóval valaki... Meg így súlytalan is lehet, hogy senkinek semmi baja nem lett, ugyanúgy haverok vagyunk. Jó, hát börtönben ülnek, meg minden, de hogy ez a legnagyobb. Illetve ez nem igaz, mert Rodinak baj van a lábával, de hogy ez meg nyilván azért egy kicsit súlytalan, mert hogy az X-Men a Vasember 2-ben hívta ugye a páncélt protézisnek Tony, és az a helyzet, hogy igen, ez az, tehát hogy a technológia készen van gyakorlatilag arra, hogy Rodi a következő részben már fusson. Igen. Bucky-nak is lelőtték azt a kezét, ami egyébként már alapból is robot volt, tehát hogy a tech az megvan, hogy ilyeneket csináljanak. Ami ráadásul már akkor meg volt tech, tehát képzeljétek el, amikor most miért kapnál vissza ennek. Jó, nyilván lefogyasztatta magát egyébként, ez nem egyáltalán nem egy rossz döntés. Tehát felolvasnak neked 8 szót, és ezért meg végigversz mindenkit. Látsz, igen. Kicsit instabil, bár mondjuk egyébként, de mindegy, lehet, hogy inkább a hallásomban, mint a fülembe üntöttem volna forró almat, így próbáljál meghekkelni alapon, de ez is egy volt. Végeztetek? Végeztetek? Igen. Hát ha valakiben maradt még valami, a Vasembert, de Vasember is benne volt, ahogy hallom. Tehát a filmet illetően akkor az most mondja még ki magából. Még elő fog jönni majd később, ha marad. Hashtag Team Iron Man. Valaki írta is kommentbe, hogy Falcon lett az új kapitány, mert meghalt a Civil War alatt. Le kellett volna halnia. Na mindegy. Okay. De a következő X-Men is ilyen lesz amúgy, hogy így tökre nem hal meg benne senki, vagy ha meghal, akkor az újonnan bevezetett karakterek, mert ugye a következő X-Men súlyát azt elvették az előző X-Men befejezésével, mert az előző X-Men befejezésében ott van mindenki, ez ugye korábban játszódik, és akkor így ki fog meghalni? Senki. Ja, jön egy ilyen elképesztő erősségű, ilyen erőt még nem láttam, bevérzett szemmel, szép, szuper gonosz, és akkor így kihal meg. Hát nem? Senki. Miért halna meg valaki? Nem mindegy, fura lesz. Hát nekem ez alapján tényleg az jött le, hogy ez a film részben arra akar beszélni, hogy az őrzők őrzőit ki figyeli, vajon ki ellenőrzi. Legalábbis így a beszélgetésetek alapján. A másik dolog meg, hogy oké, megpróbálhatjuk leszabályozni a félisteneket vagy az isteneket, de igazándiból milyen jogon? Mert hogyha ő akarja, akkor eltörni az egészet a rák fenébe. Tehát... Hát az tök mindegy, érted? Civilizáció, meg társadalom. Hát civilizáció, de amikor én vagyok az isten, akkor attól még vonatkoznak rád, mert félisten vagy. Így van. És van az esetben, hogyha nem, akkor viszont jelen formájában is az ilyen kigyúrt állatoknak kéne mindenben ugye irányító szerepet betölteni, ugyanis egyszerűen le tud ütni. De nem, meg, mert... De az, hogy ha valamelyik félisten azt gondolja, hogy ő mégse tartja be, akkor ott lesz a másik csapat félisten, aki meg kiveri belőled a zürüléket is, mert te úgy gondolod, hogy most éppen... Nem, tehát az én szememben ez annyira aranyos, hogy így az emberek megpróbálják leszabályozni Supermant meg a többi embert, ilyen szuperember. Nem az a film. Így tudom, de tehát, hogy így most így koncepció szinten, ha Superman akarná, az egészet kiírthatná, ha a Thor akarná, az egészet kiírthatná. Tehát nincsen olyan fegyvere az embereknek, amivel ezeknek a... nem szerepel filmekben. Ezeknek a szuperhősöknek a jó indulatán kívül, amivel igazán így fel tudnak lépni ellenük. Tehát így olyan aranyos, amikor így az emberek megpróbálnak így pattogni, és így leszabályozni. Meg az a baj egyébként, hogy ez nem az emberek megpróbálnak pattogni, hanem ez most attól függetlenül, mert mondjuk Superman ő egy javában túllőtt dolog, azonban így ebben a Marvel filmben nem tudok mondani nektek legyőzhetetlen szuperhőst, mert Superman az egyébként, tehát hogy ő ilyen, most igazából őt aztán tényleg teljesen felesleges, viszont az Avengers csapatában nem nagyon tudok mondani, de egyet, de hogy őt meg nem bontakoztatják ki, pont ez a csáva, akinek most jut eszembe nyilván a neve. Igen, Vizió, ő az, aki talán legyőzhetetlennek minősül, de ő bele van programozva, hogy nem csinálna semmi olyat. Ő meg egyébként igen, tehát hogy ő az, aki valószínűleg nem kezd el álmok futni egészen addig, ameddig. nem dönt úgy ez sztoríró, hogy valamiért mégis. De hogy ebben a filmben nem volt legyőzhetetlen szuperhős. Tehát tényleg, hogyha körbeállnak 15-en rátartott fegyverrel, akkor nem feltétlenül. Jó, a Tony esetleg tudja a sok kilövősnek, de akkor is hamarabb tudnak lőni, hogyha van már olyan fegyver, ami átviszi. Jó, perc, Tony a sok kilövős rakétájával, igen, de érted, hány töltet lehet mindenki, nála? Igen, mindenkit meg lehet valahogy két adani. Sorozat? Három sorozat? Négy? És akkor már tele van rakva a ruhája? Meg kell várni, hogy ki? Hulk. Hulk, jó, de Hulk nem szerepelt a filmben, és Thor nem szerepelt a filmben. Igen, egyébként, amúgy, igen, Hulkot meglehetősen nehéz rá bizonyítani dolgokra. Nem hiába nem hívta be egyik oldal sem maga oldalára, hogy egy város közepén lerendezzék a boxmeccsiket, mert Hulk aztán végigmegy mindenkin. De egyébként Hulkot is leállította Vasember, és ez a technológia, ez másnak is a kezdet, mindegy, másik kérdés. A Thor meg, ja, ő így, jó, egy isten, ez tény. De ő is éppen másik filmet forgatott, járíthatatlan. Ja, legnagyobb ellenfél a producer. Így kész. Ez is immortál, igen, egy börtönben is lehet ugyanúgy halhatatlan. Bezárod egy betonlyukba, és akkor onnantól kezdve Deadpool abban a betonlyukban halhatatlan. És még csak kaját se kell neki adni, mert halhatatlan. Ez kellemetlen. Úristen, ez mennyire zseni. Aha. Jaj, ne! A filizserek halhatatlan. Exkailag halhatatlan, ami azt jelenti, hogy körbe lehet betonod. Nem kell hagyni lyukat levegőnek, meg ilyenek. A halhatatlan farm koncepciója megszületőben van. És valahogy már csak le kell aratni az energiát, amit mondjuk a testi funkciói termelnek. És azt használhatnánk arra, hogy a titkosszolgálati központjainkat ne tudják áramtalanítani. Például, amit igen. Már kórházak meg tudnak csinálni. Immortál farm. Flash. Nem rossz. Flash. Meg egy másik univerzum. De amúgy persze. Hát már itt a szemixeltem mindent, amit lehetett. Superman, a Marvellel. Ne, egyébként viccesek ezek, de amúgy tényleg felvetődnek ezek a problémák, ugye, hogy ezek ilyen nagyon agresszíven lettek megalkotva, és ugye a mai világ ez nem így működik, tehát nem pusztíthatsz el városokat, a cél nem szentesíti az eszközt ennyire a való már élet. Mármint, hogy nem pusztíthatsz el a való életbe városokat, hogy vannak ilyen szuperképességi embereid, hanem vannak szuperfegyvereid, mint például atom, meg hidrogénbomba. Nem dobhatsz atombombát ilyen Amerikán belül. Nem dobhatsz, mert akkor mindenki szarrá lő mindenkit, és akkor volt föld, nincs föld. Nem dobhatsz szarrá senkit, csak esetleg téged állítanak hadbíróság elé, hogy miért is dobtál atombombát egy civilekkel teli területre. De ez tök vicces egyébként, hogy ugye a háborúknak is vannak szabályai, és ezek a szabályok, ezek alapvetően a kölcsönös tisztelet miatt vannak betartva, ha be vannak. Tehát nagyon sok esetben nincsenek betartva, olyankor elszabadulnak nagyon durva dolgok, de hogy például egy csomó konfliktusban azért vannak betartva az ilyen szabályok, hogy azért nem dobálunk, mit tudom én, mustárgázt a civil lakosságra, mert abban az esetben, ha te mustárgázt dobsz a civil lakosságra, akkor ők is mustárgázt dobhatnak a te civil lakosságodra, és egyszerűen megvan valahol az egyensúly a dologban. Igen, a probléma csak ott van, amikor valaki a szabályokat felrúgja ismét. Volt erre példa, nem is egy a történelemben. Most így az első, ami eszembe jut, az az amerikai polgárháború, ugye jöttek a brit katonák szépen, ott így kilovagoltak a parancsnokok, kezet fogtak a másik tábor parancsnokával, akkor ott szépen jó, akkor most előre megy, azaz osztak, tehát hogy a britek ilyen nagyon szabályszerűen, nagyon tradicionálisan harcoltak, és erre följöttek, hát nem azonnal, de egy-két év után az amerikai gerilla osztagok és más egyéb hadosztályok, akik konkrétan leszarták a briteknek a szabályrendszerét, és jó, kaptak a franciáktól, meg ki tudja honnan még támogatást, de alapvetően a briteket félig meddig a saját úgymond megkötéseik győzték le, amiket ugye az amerikaiak ki is használtak, maximálisan kihasználtak, és igazándiból megérték a háborút maguknak. Jó, ez így... azt jelenti, hogy nem kéne megpróbálnunk szabályokat hozni és betartani. De, és ez nem is azt jelenti, hogy... Hogy a háborúnak, tehát hogy a... Ez ilyen nagyon furán fog hangzni, az idióta szabályoktól tekintettek el. Tehát, hogy azok a háborúk, amik ott gyakorlatilag ugye, amikre az angolok készültek, és amit ők vártak ott, az egy... rendkívül elfuserált rendszer. Tehát, hogy az tényleg a, tényleg a hatalmi játék legszószorosabb értelme, mert hogy bevezetik az embereket, mit tudom én. Persze annak van értelme, hogy nem lőjük le a parancsnokokat, mert hogy ezek az emberek egyébként, tehát hogy akik ott az első sorokban állnak, azok parancsnok nélkül fura dolgokat csinálnak. Ez így érthető, de hogy azért ez nem feltétlenül az, hogy teszem azt ténylegesen civil lakosságra célzol támadásokkal. Jó, az meg már egy ilyen erkölcsi dolog, hogy a civileket lövöd-e vagy sem. Az az igazán mocskos módszer, amikor már amikor kórházhajókon szállítasz fegyvert, amikor kórházhajókat lősz le, amikor kivégeztetsz sebesülteket, amikor... Tehát, hogy érted? Ezek a... Igen, és ez egész adáig megállja a helyét, amíg nem jön valaki, olyas valaki, aki mondjuk ezeket is így arcba tudja. Az ISIS. Akik most nagyon... Hát nem akarok neveket mondani. Hogy milyen jól lehet tudnak tekinteni bármilyen... Szélsőséges, radikális nézetek, legyen az akárki. Tehát nem feltétlenül kell egy ISIS-re gondolni, nem feltétlenül kell arabokra gondolni, nem feltétlenül kell amerikaiakra gondolni, bárki szóba jöhet. Ennek ellenére nekünk viszont be kell tartanunk ezeket a szabályokat, akik a másik fél. Tehát, hogy nem azt a szabályt kell betartanunk, hogy... mit tudom én, amikor tizedszerre is látjuk, hogy páncélozott teherautót vezetnek be bombákkal a katonai bázisunkra, de nekünk az a szabályunk, hogy itt nem lehet ennél nagyobb kapu, mert ez egy szabály, akkor nyilván nem ezt a szabályt kell betartani. Viszont ezt igen, hogy az ISIS ellen nem válaszolhat az ő módszereikkel, mert hogy akkor igazából nem győztél a végén, hanem itt igazából a másik, ami nagyon fontos, hogy egy háborús helyzetet úgy tud lezárni, hogy nem utál mindenki. Mindenki azon a környéken. Mert ha most mit tudom én, ami történt egyébként Amerikával, hopp-hopp, hogyha bevonulnak valahova, mert ők úgy érzik, hogy bevonulhatnak, mert ők egyszerűen utálni fogja a helyi közeg, és amikor kilépnek, akkor ki fogja dobni a helyi közeg azokat az embereket, akik egyébként utálnak, és egyszerűen alakul egy következő csapat, akik miatt mehetsz vissza. És akkor őket is megöld, és akkor, na mindegy, szóval ez ilyen tök nehéz. Én egyébként, ez tényleg egy tök érdekes dolog, hogy mikor, mit és hogyan tehetsz meg. Úgyhogy, hogy ez neked legyen a legjobb, nyilván nem arra gondolunk, hogy jók legyen nekik is, hanem csak, hogy megtartasd azt az egyensúlyt, hogy ne törjön ki vele még nagyobb háború. Igen, ennyi. Gondolat mehet vége, pont. Na, majd a közel-keleti konfliktust megoldjuk egy következő adásban, szerintem. Mindenesetre tényleg ez így. Egy háborúnak igazániból nincsenek nyertesei, szerintem. Tehát ott... Ez nem igaz, vannak háborúknak nyertesei. Csak nem azok a nyerteseik, akikre gondolunk. Ahogy vesszük. Vannak, minden háborúnak vannak. Elképesztő fegyverkereskedő bevételek vannak ilyenkor, az újraépítés felpörgeti a gazdaságot, tehát vannak nyertesek, csak milyen áron, persze. Igen, pont ez a kérdés, hogy milyen áron. Ja, ez tény. Meg a cél szentesíti az eszközt. Igen, itt vannak a problémák legtöbbször. Az atombomba egy nagyon szép kérdése az, hogy a cél szentesítette az eszközt, mert hogy tényleg térre kényszerítették Japánt, csak hát na mindegy. Na jól van, akkor szerintem mára ennyi, így témákat tekintve. Aztán jövő héten újabb érdekességekkel jelentkezünk. Na, ki mit tervez a következő egy hétre? főleg interneten kívüli életet, de egyébként Hearthstone-ozni, mert az jó kikapcsolódás mindig a tanulás mellé, meg ha esetleg belefér a hét második fele felé, akkor streamelni belőle, mert az menő is, ezt a népek szeretik. Igen. Egyelőre semmi új dolog, meg semmi komolyabb dolog, de Hearthstone meg projektek. Én, hogyha befejezted, no. Végre úgy tűnik, hogy ez a hetem ez olyan lesz, hogy lesz időm dolgokra. Mert egész múlt héten ma játszottam egyedül, és így 2 órakor, mikor odaig jutottam, hogy úristen, játszom, és az volt benne, hogy hát kéne ezt is, meg azt is, meg amaszt is, de mielőtt amaszt nem, mint amaz, mint Hearthstone streamer, Hogy csak egy órát leülök előtte SimCity-zni. Mm-hmm. Mi azt jelenti, hogy a streambe úgy jöttem most, hogy nagyon nehéz volt elszakadnom, mert már megkezdődött a nagy művemnek az építése, és ez valószínűleg folytatott a következő napokban. Bár kezdem elérni azt a pontot, amikor már nincs benne kihívás. Úgyhogy, szent ha azt elérem, az nagyon jó, mert akkor nyugodtan játszhatok mással végre. De egyébként ezekről is lehet videót csinálni. Uh-huh. Én meg mostanában erre a mentalitásra próbálom kényszeríteni magamat, hogy amikor gyakorlatilag játszom, abból lehet valamilyen kontentet gyártani. Nem feltétlenül, tehát hogy mindenek megvan a helye, nem feltétlenül YouTube, nem feltétlenül mit tudom én, de hogy így a mindennapokban, amik történnek, és amiket csinálok, azokból mindig lehet valami tartalmat csinálni a nézőknek, valahogy. Ez lehet, hogy egy egyáltalán nem quality videó Instagramra, hogy így mennek el a fák, de hogy az is valami. Vagy legalábbis én nem tudom, én ezzel áltatom magam. Ó, én a vlog csatornámra raktam fel videót a ködről, a szivárványról, az esőről. Ilyen kis 30 másodperces szeszenetek. Leginkább az esőről. És még egy kis az esőről, mert mostanában ez a divat. Igen. Jé, esik. És már megint esik. És vajon holnap mi fog történni? Esik! Juhú! Itt meg egyébként jön a Legion Beta, most úgy nagyon-nagyon közel. Isten ne is mond. Az a baj, hogy annyira, tehát hogy annyira kipróbálnám, de hogy nem tudom, hogy lenne annyi időm, hogy ki tudjam pörgetni azokat, amikkel érdemes foglalkozni, meg esetleg kontentet legyártani belőle. Teljesen őszinte akarok lenni, legkevésbé sem érdekel a Legion Beta, viszont annyit foglalkozok vele minden nap, hogy ezt szavakban nem tudom önteni. Vannak problémák. Ez nyilván nem stream téma, de a Legion Beta. Remek. Remek, ez volt a diplomatikus válasz. Szervezéssel. Csodás. Olyan e-mail váltások vannak, te jó ég. Nagyon vicces. És azt ki szeretnéd fejteni, hogy milyen videóra lesz esetleg időd, vagy csak gondolod, hogy lesz időd videóra? Mármint, hogy én? Nekem. Aha. Ja, azért mondtam. Hát miért átveszem a szót, úgyhogy egyébként te még sok mindent mondanál, vagy ilyenek. Ja, nem. Mármint, hogy így lehet, hogy lesz valami. Ja, jó. Megpróbálom jutni egy olyan szintre, hogy videózni is tudjon valami játékban. Próbálom súlykolni azt egyébként, amit most mondtál, hogy ha csinálok valamit, akkor nem kell annak a perfect-jének a perfect-jét megteremteni, hanem lehetek szórakoztató, ha játszom valamivel, és nem feltétlenül kell rágörcsölni arra, hogy mit csinálok. Ez egyébként tényleg így működik, mert én tökre azt vettem észre az embereken, sokkal fontosabb az, hogy legyen tartalom, mint az, hogy az abszolút legtökéletesebb legyen, és csak akkor, amikor tökéletesen vág az agyad, és csak akkor, amikor teljesen tökéletes minden, úgyhogy... Igen. Ezért lehet, hogy ez. Aztán majd később, ha esetleg valamiért ez lenne a főmunkánk, akkor majd ráérünk aggódni azon, hogy minden tökéletes legyen. De aztán akkor rájönnénk arra, hogy arra sincs szükség, úgyhogy... Igen, és igazából nincs. Hibákat csinálok. Ami nálam abszolút biztos, és mindig biztos, az a két csütörtök Minecraft. Ez nagyon-nagyon... Ez körülbelül biztos. Most azon gondolkozom, hogy csütörtökkel van-e valami, de nem. Holnap simán Minecraft, után is simán Minecraft. Ezek azok, amik 100%-osan biztosak, és ezen kívül pedig én nagyon-nagyon szeretném a Twitch-et most már tényleg életet lehelni a Twitch-be, és valahogy azt elindítani, úgyhogy nagyon szeretnék minden héten legalább egy, hanem kettő Twitch-es streamet összehozni. Ennek a szerdát szúrtam ki, mint kötelező napot, mert úgy vettem észre magam, hogy akkor múlik, akkor működik, hogyha ugye kitűrök egy napot, úgyhogy valószínűleg szerdán Twitch stream, a játék az nem biztos, most a GTA-t nagyon élveztük múlt héten, megint elővettük, az nagyon jó volt, de a Minecraft is mindig egy örök, de hogy ez majd kiderül, aztán majd meglátjuk, illetve ugye szombaton megyek Real Gamers LAN-ra, úgyhogy szombaton megint egy egész napos program, illetve a változatosság kedvéért vasárnap is dolgozom, úgyhogy, de az nem videós dolog, az inkább ilyen kapcsolattartós, úgyhogy azokra a napokra nem tudom megígérni, de esetleg péntek estére még egy streamet berakhatunk. Illetve nyilván a Viktor és a játékok, tehát hogyha egyszer csak megjelenik, halál se tervezte a Doom-ot múlt hét péntekre, csak egyszer csak kaptam egy Doom kulcsot, és így, és akkor streamet. You are doomed. Akkor mindenféleképpen megpróbálom bele szuszakolni. Ja, szóval a mondatom lényeg az volt, hogy lesznek videók. Content. Ó, ez a 11 subscriber Twitch-en, az már 12 egyébként. Oho! Yeah. A végtelenbe és tovább. És most már vannak hangulatjelek is, szóval... Elképesztő, melyik is kipróbálom. Hát én a hétre, hogyha végeztél? Igen. Na, hát én a hétre, meg ugye a következő hetekre ilyen túlélő túrát tervezek, ami azt jelenti, hogy végignézem azokat a túlélő játékaimat, amiket így próbáltam az elmúlt egy-két évben, és megnézem, hogy miért vannak még korai hozzáférésben továbbra is. Úgyhogy ma ment ki egy Stranded Deep. Jaj, azt néztem. Lesz a héten még Forest. És akkor itt olyanok vannak még nekem tervbe véve ebből a branchból, mint Ark, Edge of Space, Flame in the Flood, Grov, The Long Dark és Dark Out, mint olyan. Tehát így ezekkel foglalkoztam. A Rustot meg a Subnautikát azért nem vettem bele, mert azokból már így bőven van tartalom, illetve azokkal aktívan foglalkozom, de ezekkel a játékokkal már jó ideje nem, feléjük sem néztem, úgyhogy tök olyan, mint egy új játékom lenne. Tehát egyébként nagyon sok változtam. Játék tényleg olyan ütemben fejlődik, hogy ha visszanézel, akkor tökre olyan, mintha... Ja, szóval egy ilyen kellemes meglepetés így ilyen szempontból, és ennek én így örülök, remélem, hogy a nézők is örülnek neki. Ezt leszámítva pedig így Hearthstone-ozgatni fogok. Csütörtök este talán patchelik olyan volumenbe a Rustot, hogy komolyabban megint elkezdek vele játszani, mert most az elmúlt pár hétben hanyagoltam, igazából nem sok minden változott benne, de ha behozzák az új XP rendszert, akkor az úgy móka lesz, reméljük. És ezt leszámítva most így nincs előttem különösebb dolog. Van egy projektem, amit szeretnék majd realizálni így belátható időn belül, hogy egy ilyen kis vicces videó így a játék értékelésekről így 1-10 skálán, hogy mi az 1-es és mi a 10-es, de ezt majd így talán realizálom. Illetve lesz 2 hét múlva szerdán egy jelenésem az egyik budapesti szórakozóhelyen, ezt majd be akarom konferálni valószínűleg a héten. Lényegében ez egy gamer pub, vagy gamer bar, és nem a Barcraft, hanem a Meridian, ha jól tudom, de mindjárt megnézem az e-mailt. Nem, Meltdown. Szép volt. Nem tudom, hogy a Meridian honnan. Igazán van. Szép volt. Nem baj, így jobban megjegyzik. A bejelentés volt ez, azt kell, hogy mondjam. Nem, így jobban megjegyzik az ember. Mi is az, amit a Csonti elkúrt? Ja igen, a Meltdown. Szóval a Meltdown bárban leszek, majd valószínűleg látható 25-én személyesen is, és akkor Hearthstone lesz terítéken, amit valószínűleg kommentálni fogok ott élőben, úgyhogy lehet jönni. Még kicsiknek is, mivel van alkoholmentes italuk is bőszen, úgyhogy ezt így alá tudom támasztani. Mi volt ez a hang? Na, úgyhogy nagyjából nekem így ez lesz a következő időszakban a projekt. Úgy semmi komolyabb dolog nincsen most kilátásban. A játék megjelenések sincsenek, ahogy nézem, legalábbis olyanról nem tudok, ami így érdekelne. Egészen június közepéig. Én ezeket valahogy nem tudom, én már fel is adtam azt, hogy kövessem, hogy milyen játékok mikor. Tehát, hogy ha párat kinézek magamnak. Azt hiszem, hogy így toppon vagyok és követem, akkor egyszer csak bejön oldalról egy Hitman második epizód, és akkor így állsz, és így... Igen, tehát hogyha nagyon sok játék kot akar az ember lefedni, akkor az maga után vonja, gyakorlatilag minden napra 2-3-at kéne nézzen. De én így kitűztem magam elé pár játékot jó előre, amiket nagyon várok. Valószínűleg az E3-on be lesz jelentve pár újabb játék, amik meg fognak tetszeni, és érdekesek lesznek. De például itt van például a kokáért az Adrift, amit még annó kinéztem magamnak, de aztán utána így letettem róla, mert rájöttem, hogy mégse érdekel arra annyira. Most egy ilyen lesz lehet a Mirror's Edge Catalyst, amit ugyancsak így nagyon vártam, de lehet mégse, aztán majd még ki tudja, hogy hány ilyen lesz, de naponta látok meg néha új indie játékokat, amikre így ránézek, és akkor, hogy aj, ez király, ez tetszik, ezt nézzük meg. Tehát én így működöm nagyjából játékügyileg. De szerintem majd egy picit majd később beszélhetnénk ilyenekről, hogy ilyen játékfüggőség, vagy videójátékfüggőség, de hát a játékfüggőséget is belevetjük, mert azért nekem volt olyan időszakom, amikor azt vettem észre magamon, hogy csak azért akarok játszani egy játékkal, hogy legyen egy új játék, amivel játszom, és nem is az számított, hogy milyen a játék, hanem csak egy új, hogy tartalmat tudjak csinálni belőle. Ó, nekem izé, nekem olyan volt, hogy játékot akartam venni, de csak azért, hogy legyen egy új, nem azért, hogy játszak vele. És akkor így böngésztem így a Steamet, és így mi a jó. De hát az énnek most már, amire köbben azt mondom, hogy jó, az ilyen leárazások, azok megvannak. Úgyhogy... Megetted őket. Igen. Ja, videójátékok szereznek hát mind. Na, úgyhogy nálam így nagy, ennyi várható. Jól van. Na, szerintem ez egy nagyon jó kis este volt. És köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet. Reméljük, hogy megérte minket meghallgatni, esetleg nézni is. És akkor jövő héten ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. Mindenki bólogat. Oké. Okay. Sziasztok! Sziasztok! Képzeljétek el, én megyek 25-én a Warcraftra. Én is. Várj, vigy 25-én. Ja, május van már. Akkor még nem játsszák, úgyhogy akkor még nem tudsz jegyet venni. Wow. 25 IMAX? Aha, aréna. És te hogy akkor mi? Akkor valószínűleg ugyanoda megyünk. Jól van. A kiválasztotta. Illetve én sanszos, hogy megyek 26-án is. Mikor jön ki? Mikor jön ki? Venni kéne jegyet. Szerintem 26-án jön ki. Az lehet, mert azt tudom, hogy egy héttel, majdnem egy héttel amerikai premier előtt vagyunk. Az hagyjan engem most az érdekel, hogy az X-Men-re mikortól lehet jegyet venni. Csütörtöktől van, azt hiszem az X-Men. Igen, de tegnap még nem lehetett rá jegyet kapni.